ข้อความในคุตกานิกายสุตตานิบาตในมัคคุเทศก์คาถาที่15พูดถึงพระประเจกับพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยรู้กันเลยว่าท่านเป็นผู้ที่บำเพ็ญบารมีอย่างน้อย2 อสงไขยแสนกลับมาแล้วแต่ไม่ถึง3 อสงไขยก็คืออยู่ในช่วงระหว่างนี้เมื่ออินทรีย์แก่กล้าบุญบารมีปัจจัยพร้อมบุญกุศลเหล่านั้นก็แบ่งบานเป็นปัจจัยให้เกิดการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสำหรับผู้ที่สั่งสมบุญมาเป็นอย่างดีถึงจะอยู่ในฐานะใดอยู่ในตำแหน่งใดเมื่อไรอย่างไรเหตุปัจจัยแต่ละอย่างก็กระตุ้นเป็นอุปนิสัยที่สำคัญให้เกิดการตรัสรู้อริยสัจได้ทั้งหมดอย่างเช่นคาถาที่15เนี่ยนะกล่าวถึงพระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์หนึ่งพระองค์นั้นยังทรงหนุ่มทรงหนุ่มอยู่ยังแข็งแรงยังเป็นหนุ่มแน่นพระองค์ก็มีพระประสงค์จะผนวดก็เลยรับสั่งกับพวกอำมาตย์ทั้งหลายว่าพวกท่านจงรับพระเทวีปกครองราชสมบัติเถิดเราจะบวชนั่นเองก็ช่วยดูแลกันเองกันแล้วกันนะคือท่านยังหนุ่มอยู่นะก็มีมเหสีแล้วล่ะแต่ก็เห็นโทษภัยของวัฏฏะเบื่อหน่ายเพราะว่าพื้นฐานอัธยาศัยของผู้ที่จะบรรลุเป็นพระประเจกท่านเหล่านี้สั่งสมเนกขัมมัธยาศัยมามากสั่งสมอโลภัทยาสัยอโทสัทยาสัยอโมหัทยาสัยสั่งสมเนกขัมมัทยาสัยวิเวกัทยาสัยแล้วก็นิสรณัทยาสัยอัทยาสัยที่เป็นส่วนแห่งการตรัสรู้ท่านเหล่านั้นสั่งสมมามากเมื่อท่านสั่งสมอุปนิสัยแห่งการตรัสรู้ถึงจะอยู่ในฐานะใดท่านก็น้อมไปที่จะออกจากวัฏฏะนั้นเป็นกษัตริย์หนุ่มที่ปกครองบ้านเมืองทั้งหมดอยู่ในอำนาจแต่ถึงกระนั้นก็น้อมที่จะออกมากกว่าเพราะอย่างที่กล่าวแล้วว่าคนเหล่านี้ที่จะตรัสรู้อริยสัจเป็นคนที่คิดยาวคิดไกลเนี่ยนะไม่ได้คิดชีวิตแค่ชาติเดียวนะคิดชีวิตหลายๆชาติหลายๆร้อยชาติหลายๆพันชาติตลอดจนคิดมองเห็นกระแสแห่งวัฏฏะที่ไม่มีจบมีสิ้นเรียกว่ามีแต่ไปกับไปแล้วก็ปวัตตะเนี่ยนะสังสารวัฏมันลักษณะไปโดยไม่มีจบมีสิ้นไม่มีพักมีผ่อนมีแต่ไปเรื่อยๆไปทั้งอะไรอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยจริงๆเราไปอยู่นะเหมือนนั่งเหมือนพักผ่อนแต่จริงๆกำลังไปเพราะชรานำไปไม่ยั่งยืนเนี่ยนะชรามันจะนำไปถึงไปหลบไปลี้หนีไปพักอยู่ตรงไหนชราก็นำไปแล้วก็ในที่สุดก็ต้องโบกมืออำลาก็เรียกว่าแบมืออำลาโลกมาในที่สุดก็แบมืออำลาไปนะมันจะกรรมอะไรแม่นเขาก็เอาออกไปคืนมูดนะบางแห่งบอกว่าอะไรนะวางเหรียญบาทไว้กับปากเอาเหรียญบาทเหรียญอะไรไว้ตามตัวในที่สุดเขาก็ก่อนเผาเขาก็เก็บเอาไปซื้อเหล้ากินมูดนะพวกขี้เมายังเอาไปหมดเลยเหมือนกันไม่เหลือถ้าพวกไม่เหลือเป็นของใครโลกมันก็เป็นของโลกนี่แหละคือเนื่องจากท่านมองการไกลมองชีวิตหลายภพชาติมองเห็นว่าชีวิตนี้ถ้ายังหนุ่มยังแน่นอยู่ก็ยังพอมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังทางร่างกายและจิตใจท่านก็พร้อมที่จะนำเอาไปใช้เอาไปพิจารณาอริยสัจได้เพราะถ้าหากว่าสุขภาพอายุมากแล้วมันล้าไปหมดนะก็เหมือนกับพลังแห่งร่างกายไม่รู้หายไปไหนหมดเมื่อก่อนเนี่ยนะข้อมือข้อเท้าเดินเหมือนจะเดินได้ทั้งวันทั้งคืนไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเอาไปเอามานี่ขยับตัวลุกนั่งลุกนอนก็เหนื่อยแล้วงั้นนะเมื่อก่อนก็บอกโอ้ยบ้านเราทำไมน่าจะสูงกว่านี้ตอนหลังสร้างชั้นเดียวก็พอแล้วงั้นตอนแรกก็ตอนหลังก็บอกโอ้ยต้องหลายๆชั้นจะขึ้นลงสบายตอนหลังเข้าบอกโอ้ยอยู่ข้างล่างนี่แหละหนักๆเข้าจะพยุงตัวขึ้นไม่ไหวนะสังขารทั้งหลายมันก็หนักหนาสาหัสขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละหมดเรี่ยวหมดแรงหมดสภาพเลยแหละท่านขนาดว่าจะยกตัวขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวไปไหนสักหน่อยหนึ่งก็ยังยากจะกล่าวไปใหญ่ถึงการพิจารณาอะไรที่มันลึกซึ้งเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าการเย็บปักถักร้อยเนี่ยนะตาก็พร่าเต็มทีแล้วจะเย็บปักถักร้อยอะไรจริงอยู่สำหรับผู้ที่อบรมจิตมาเป็นอย่างดีอบรมปัญญามาอย่างมากนะอายุไม่ใช่ปัญหาถ้าสำหรับคนที่สั่งสมมาเป็นอย่างดีอย่างเช่นสั่งสมราคะโทสะโมหะเป็นอย่างดีเนี่ยอายุมากไม่ได้ลดลงเลยเพราะสั่งสมจนชำนาญ นะอายุมากบางทีโลภกว่าเก่าอีกสมัยก่อนก็ไม่สนใจอะไรเท่าไหร่หรอกพออายุมากๆเข้าเนี่ยโอ้ยทำงานไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเก็บไม่รู้เก็บไว้ทำไมนะบางทีเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บซะจนเรียกว่าขยะเต็มรอบๆตัวไปหมดมองทุกอย่างมีประโยชน์ไปหมดแมลงตอมหึงไปหมดนะทีเพราะไอ้ราคะที่สั่งสมมามันก็แก่กล้าพูดอะไรก็ได้ที่จะก่อให้เกิดราคะนี่ชำนาญมากนะแล้วก็สะสมโทสะมาตลอดชีวิตเนี่ยนะพร้อมที่จะไม่สบายใจได้กับทุกเรื่องนะลูกออกบ้านก็เดือดร้อนลูกเข้าบ้านก็เดือดร้อนพร้อมจะเดือดร้อนในทุกอย่างไปหมดใบไม้ตกใบเดียวก็เดือดร้อนหมดละเพราะว่าสะสมโทสะมานานแล้วก็อวิชชาก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเนี่ยนะบอกว่าไม้แก่ดัดยากเนี่ยนะไม่รู้จะบอกรู้จะกล่าวกันยังไง สอนไปเถอะว่างั้นก็พูดดีอ่ะนะแต่ว่าทงทำตามไม่ได้หรอกว่างั้นฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้มาตั้งนมนานแล้วนะก็อนุรักษ์นิยมอีกต่างหากมันก็เลยเป็นอย่างนี้เข้าเพราะในพระไตรปิฎกนั้นจึงกล่าวว่าการบวชตอนอายุมากนี่ก็เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคไม่ใช่น้อยพระหนุ่มเนรน้อยจะบอกจะเตือนก็บอกโอ้ยพวกนี้มันรุ่นลูกรุ่นหลานเราทั้งนั้นแหละนั่นนะภัยทั้งหลายก็จะตามมาหมดมันอายุมากๆคือสรุปแล้วโดยจะโดยแง่ใดก็ไม่ดีโดยประการทั้งปวงว่างั้นเถอะทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจทั้งร่างกายและจิตใจนี่เปราะบางกว่าเดิมเมื่อก่อนถูกเขาตำหนิบ้างก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสพออายุมากหน่อยเขาก็ไม่มองหน่อยก็ไม่สบายใจแล้วเนี่ยนะก็ทุกอย่างก็เดือดร้อนหมดอ่ะมันต้องฝึกอบรมใจไว้ตั้งแต่ยังพอแข็งแรงยังพอมีสติสัมปชัญญะสะสมอัธยาศัยที่เป็นอะโลพัทยาศัยอะโทสัทยาศัยอะโมหัทยาศัยก็คือสะสมอัธยาศัยแห่งศีลอัธยาศัยแห่งสมถะวิปัสสนาอัธยาศัยที่เป็นสติและปัญญาถ้าอัธยาศัยเหล่านี้มีกำลังเท่าไหร่การที่จะเลือนหลงลืมก็น้อยลงไปดังนั้นการที่จะมาฝึกหัดดัดใจให้เป็นไปกับศีลเป็นไปกับสมถะวิปัสสนาถ้าจะเริ่มตอนไหนเริ่มตอนที่ยังแข็งแรงนี่แหละตอนที่ยังมีสติมีกำลังมีความรู้มีความสามารถยังพอที่จะแยกดีแยกชั่วถ้าผิดนิดผิดหน่อยก็จะกลับตัวทันพร้อมที่จะปรับเนื้อปรับตัวแต่ถ้าตอนอายุมากแล้วเนี่ยนะถ้าสิ่งที่เรายึดสิ่งที่เราเกาะถ้าดีไปถ้าดีจริงก็ดีไปเนี่ยนะเพราะว่าในไหนก็เรียกว่าเกาะฟางเส้นสุดท้ายแล้วยังเป็นฟางทองคำเนี่ยนะที่ยังจีบช่วยเอาไปใช้ต่อไปก็เป็นความดีแต่ถ้าหากว่าหยิบผิดแหละนะถ้าหยิบผิดไปหยิบเบ็ดเข้าเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นเนาะไม่รู้จะฉุดไปไหนเพราะนั้นผู้ที่ถ้าศึกษาตอนอายุไม่มากนักนะถ้ารู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกยังจะพอกลับลำได้ถ้าเบนเข็มแล้วมันผิดอ้าวกลับลำได้แต่ถ้าอายุมากแล้วมันก็ยากที่จะกลับลำเพราะว่าเป็นคนที่เบื่อหน่ายในการเริ่มใหม่ๆเพราะคิดว่าตัวเองมาไกลแล้วมาไกลแล้วที่จะบอกว่าเออเนี่ยมันคนละทางแล้วนะนี่มันทางผิดบอกฉันกลับไม่ได้เราฉันมาตั้งนานแล้วว่างั้นนะจนมีบางท่านที่ศึกษาธรรมะบางอย่างที่เรียกว่าแทบจะไม่ใช่คำสอนเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนไม่ได้แล้วเขามาขนาดนี้แล้วถึงเขาตายเขาก็เปลี่ยนไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเขามาถึงขนาดนี้และอายุมากขนาดนี้แล้วพันก็นั้นถ้าศึกษาตอนอายุมากมันก็ยากที่จะแยกผิดแยกถูกเพราะมันดิ่งไปเลยเนี่ยนะดิ่งไปสักทีเดียวถ้าดิ่งถูกมันก็ไม่มีปัญหาถ้าดิ่งผิดเนี่ยเหมือนกับมันหลับหูหลับตาโดดร่มมาถ้าโดดถูกที่ก็ดีไปถ้าโดดผิดที่ก็อะไรแล้วใครจะช่วยอะไรใครเนี่ยนะเพราะมันไปอีกโลกหนึ่งแล้วทีนี้ก็รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแล้วค่ะนี่ไม่รู้ว่าเกิดมาในสังคมสิ่งแวดล้อมแบบไหนพอกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ถ้าเจอกัลยาณมิตรผู้ที่แนะนำก็ค่อยยังชั่วหน่อยถ้าไม่เจอก็สังสารวัฏก็ยาวไม่มีเบื้องต้นจริงๆเพราะอยู่ตรงกลางตลอดจะดิ้นคลุกคลักนี้ไปตรงไหนก็อยู่แต่ตรงกลางเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเป็นเช่นนั้นก็ควรที่จะแสวงหาเนคขัมมะให้พบปะเจอถ้าเจอเนคขัมมะทั้งการบวชเพื่อจะเจริญอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาอบรมทั้งสมถะและวิปัสสนาเพื่อที่จะชักนำออกจากวัฏฏทุกข์ทั้งหลายก็เลยพันผู้ที่สั่งสมอัธยาศัยเหล่านี้มาเป็นอย่างดีก็ยังบอกคืนราชสมบัติได้นะนะบอกคืนราชสมบัติเรียกว่าถ้าเป็นพระราชาหนุ่มก็บอกคืนเมียสาวได้บอกช่วยกันดูแลไปกันแล้วกันฉันไปแล้วนะอมาตย์ก็กราบทูลว่า ข้าแต่มหาราชก็ราชสมบัติที่ไม่มีพระราชาอันพวกข้าพระองค์ไม่สามารถเพื่อจะรักษาได้พระราชาในประเทศใกล้เคียงทั้งหลายจะมาแย่งชิงเอาราชสมบัติไปขอพระองค์จงทรงรอจนกว่าพระองค์จะมีพระโอรส1องค์เกิดก่อนอย่างนี้แล้วก็ทูลให้พระราชายินยอมมีลูกสักคนหนึ่งก่อนเธอเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดถ้าพระองค์ออกบวชพระองค์ไม่มีบุตรแม้แต่องค์เดียวไม่มีพระราชบุตรเลยพระราชาองค์อื่นก็มาเอามเหสีไปก็วงของพระองค์ก็สิ้นสิพระองค์ก็สิ้นวงเพราะฉะนั้นให้มีลูกสักองค์หนึ่งก่อนก็ยังดีถ้ามีลูกต่อไปลูกก็จะได้ครองราชสมบัติวงของพระองค์ก็ยังเป็นไปก็ทุกคนก็เสนอกันมาเกลี้ยกล่อมพระราชาใจก็เลยอ่อนเข้าเนี่ยตอนแรกก็แข็งโป๊กเลยนะคนที่1 2 3 4มาช่วยกันเกลี้ยกล่อมหนักๆเข้าก็โอนอ่อนพรตามก็เลยรับนี่ก็อยู่กันต่อมาจนพระเทวีนี่มีครรภ์พระเทวีมีครรภ์พอท้องพระราชาก็ตรัสสั่งอมาตย์เหล่านั้นอีกว่าพระเทวีตอนนี้มีครรภ์แล้วนะเพราะฉะนั้นพวกท่านจงอภิเษกบุตรที่เกิดไว้แล้วในราชสมบัติปกครองราชสมบัติก่อนเถิดเราจะบวชพอมีท้องนะเห็นไหมมีลูกแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลอดออกมาแล้วแต่งตั้งเลยนะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะไปแล้วพวกอมาตย์ก็ทูลให้พระราชายินยอมไหมอีกว่าข้าแต่มหาราชข้อนั้นเนี่ยมันรู้ได้ยากว่าพระเทวีจะประสูติพระโอรสหรือพระธิดายังมีข้ออ้างอีกนะอยู่ในครรภ์ถ้าสมัยนี้มีเครื่องอุตราซาวก็สบายแล้วเพราะฉะนั้นก็บอกรอให้ประสูติก่อนเหมือนกันรอให้ประสูติก่อนเธอต่อมาพระนางก็ประสูติพระโอรสครั้งนั้นพระราชาก็สั่งอมาตย์ทั้งหลายเหมือนอย่างนั้นอมาตย์ก็เลยทูลให้พระราชายินยอมแม้อีกด้วยเหตุเป็นอันมากว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงรอกว่าพระโอรสมีกำลังแข็งแรงก่อนดูก่อนสิเนี่ยนะเขาจะไปยังไงเขาจะเจริญเติบโตมีสติมีปัญญาพอจะครองราชสมบัติได้ไหมพระองค์ไม่ห่วงลูกเลยเหรออะไรเงี้ยคุยไปคุยมาอ้าวใจอ่อนอยู่ต่อจากนั้นเมื่อพระกุมารทรงมีพระกำลังแข็งแรงเจริญเติบโตขึ้นมาพระราชาก็ให้ประชุมอมาตย์ทั้งหลายแล้วก็ตรัสว่ากุมารนี้มีกำลังแข็งแรงแล้วพวกท่านจงอภิเษกกุมารไว้ในราชสมบัติปฏิบัติกันเถิดก็ไม่ทรงประทานพระวโรกาสแก่พวกอมาตย์เพราะฉะนั้นครั้งนี้เติบโตอย่างที่ท่านเคยขอไว้เบ็ดเสร็จหมดไม่ต้องพูดอะไรโดยประการทั้งปวงว่างั้นเพราะฉะนั้นก็เลยสั่งให้นำบริขารนำผ้ากาสาวพัดผ้าที่ย้อมด้วยสีน้ำฝาดเป็นต้นมาจากภายในตลาดพระองค์ก็ทรงผนวดภายในเมืองนั่นเองแล้วก็เสด็จออกไปถือบวชตั้งแต่อยู่ในเมืองเลยแหละเหมือนกับพระเจ้ามหาชนกนั่นคือพระมหาชนกนี่ก็บวชอยู่ในเมืองเลยนะบวชอยู่ในพระราชวังเลยบวชเสร็จก็ถือบาตรสะพายบาตรลงจากพระราชวังพวกปริชนอมาตย์ข้าราชการทั้งปวงก็คร่ำครวญนานับประการติดตามพระราชาไปพระราชาก็เสด็จไปจนถึงปลายเขตแดงของพระองค์พอไปถึงปลายเขตแดนชายแดนของพระองค์ก็ทำรอยขีดไว้ด้วยไม้พระธานกรตรัสว่าอย่าพึงข้ามรอยขีดนี้ว่านะถ้าหากว่าใครข้ามรอยขีดนี่ก็ชื่อว่าไม่เคารพมหาชนก็นอนบนพื้นดินเอาศีรษะจรดที่รอยขีดแล้วก็คร่ำครวญทูลว่าข้าแต่พระลูกเจ้าบัดนี้พระราชาทรงวางพระราชอาทยาแก่พระองค์พระราชาจักทรงจะทำอย่างไรแล้วก็ให้พระกุมารนั้นน่ะเสด็จข้ามรอยขีดไปไม่รู้ใครกล้านะเอาเด็กนำหน้าก็แล้วกันพระกุมารก็ร้องว่าเสด็จพ่อเสด็จพ่อก็วิ่งไปจนตามทันพระราชาลูกน้อยนะพระราชาก็คิดว่าเราปกครองมหาชนนั่นเสวยราชสมบัติบัดนี้เราไม่อาจเพื่อจะปกครองเด็กคนเดียวหรือไรเนี่ยนะปกครองบ้านเมืองแผ่นดินใหญ่โตยังทำได้แต่เด็กคนเดียวทำไมจะปกครองไม่ได้ก็เลยพาพระกุมารเสด็จเข้าป่าพาลูกบวช ด้วยก็ได้นะเรียกว่าพระพ่อลูกอ่อนนะลูกไม่น้อยสมัยนี้เขาก็มีนะพระบางองค์เนี่ยไม่รู้ทะเลาะกับครอบครัวยังไงมาไม่ทราบพอมาบวชมีลูกน้อยองค์หนึ่งไปไหนก็มีพระพ่อลูกอ่อนเนี่ยถือว่าพาลูกน้อยเลี้ยงลูกด้วยนะบวช ด้วยเลี้ยงลูกด้วยสมัยนี้ก็มีไม่รู้สึกไปหรือยังพระองค์พูดถึงพระเจ้าพาราณสีเนี่ยก็ทรงเห็นบรรณศาลาที่พระประเจกพระพุทธเจ้าองค์ก่อนอยู่ในป่า ก็เลยประทับพร้อมกับพระราชโอรสครั้งนั้นพระกุมารเนี่ยเคยชินแต่ในที่บรรทมอันประเสริฐเป็นต้นมีคนดูแลเรียบร้อยหมดนะแต่เมื่อบรรทมในที่ลาดด้วยหญ้าหรือบนพระแท่นที่ถักด้วยเชือกเรียกว่าเตียงที่ถักด้วยเชือกเนี่ยนะถูกความหนาวและลมเป็นต้นกระทบก็ร้องให้ทูลว่าหนาวเสด็จพ่อเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเสด็จพ่อแมลงวันตอมพ่อบอกหิวแล้วพ่อว่างั้นกระหายพ่อกระหิวก็หิวข้าวกระหายกระหายน้ำอยากกินอยากดื่มแล้วพ่อว่างั้นพระราชาก็คอยปลอบโยนอยู่นั่นแหละวันคืนผ่านไปร่วงราตรีแม้กลางวันก็ต้องเสด็จไปเที่ยวบิณฑบาตนำพัดมามอบให้กุมารนั้นพัดนั้นเคยอยู่พระราชวังก็มีแต่ของดีๆอร่อยอร่อยเนี่ยนะนี่ก็ไปบิณฑบาตก็ได้พัดอาหารที่คละกันมามีแต่ข้าวฟ่างนะมีแต่ข้าวฟ่างลูกเดือยแกงถั่วเป็นต้นน่ะพระกุมารก็หิวก็เสวยพัดเมนั้นด้วยอำนาจความหิวต่อการไม่นานนะก็พร้อมเนี่ยนะก็เคยเสวยแต่อาหารดีๆมากินที่เรียกว่าข้าวก็คือพวกลูกเดือยข้าวฟ่างกับแกงถั่วนี่นะแกงถั่วก็เอาถั่วมาต้มนั่นแหละแล้วก็ใส่เครื่องเทศนิดหน่อยเข้าไปเนี่ยนะเคยฉันแล้วอยู่ครั้งหนึ่งไปถึงพาราณสีเกือบเพลพอดีเลยนั่งรถไฟมาตั้งแต่ 3:00 น. 4:00 น. มาถึงพาราณสีคำนะก็ลงรถไฟมาไปกับแขกกับเฟิร์สเนี่ยคนหนึ่งพอไปถึงก็เราออกจากก็ไปขึ้นในรถแค่รถโดยสารรถเหมารถเช่าอ่ะนะแค่รถซุ้มอะไรนะสี่ล้อแบบโดยสารเล็กๆอ่ะก็ไปนี่พอไประหว่างทางมันจะฉันเพลแล้วเนี่ยมันจะหมดเวลาเพลก็มองหาร้านอาหารก็ไปเจอร้านเนี่ยร้านขายข้าวขายโรตีขายเนี่ยแล้วก็มีแกงถั่วนะแกงถั่วเหลืองสีเหลืองเอ้ยนั่นนะร้านราดข้าวราดแกงถั่วบอกว่าแล้วก็เลยบอกไม่เอาอารมณ์จะปฏีกันแล้วกันนะเอาปฏีจิ้มแกงถั่วนั่นนะก็อร่อยดีเหมือนกันดีแต่ชาติเคยเป็นแข็งมาก่อนฉันได้แต่นี่ถ้าหากว่าคนที่เคยแต่แบบประณีตเคยทานแต่อาหารอร่อยอร่อยแหมมาเจออาหารชนิดนี้เข้าไปนี่แหมมันพร้อมเลยแหละเหมือนดอกบัวดอกปทุมที่วางไว้ในที่ร้อนฉะนั้นถอนดอกบัวมาตากแดดเนี่ยนะมันก็ค่อยเช้าไปพระราชกุมารนี่ก็เหมือนกันพอเสวยอาหารที่ไม่ค่อยดีก็ผอมลงส่วนพระปัจเจกโพธิสัตว์เนี่ยนะคือผู้เป็นพ่อไม่แสดงอาการผิดปกติเลยเสวยด้วยกำลังแห่งการพิจารณาก็คือพิจารณาว่าที่มาบวชนี้เพราะไม่ใช่ไม่มีช่องทางทำมาหากินไม่ใช่ไร้ญาติขาดมิตรไม่ใช่กำพร้าอนาถาอันนั้นไม่ใช่บวชเพื่อนี้นี่นี้ภาระการรับผิดชอบไม่ใช่อย่างอื่นเลยแต่บวช ด้วยศรัทธามีใจน้อมไปที่จะออกจากวัฏฏะจะมายุ่งมาติดอะไรกับอาหารแค่นี้แล้วว่างั้นนะถ้ายังติดในอาหารก็เท่ากับติดในปฐวีธาตุถ้าติดในปฐวีธาตุแล้วจะพ้นไปจากปฐวีธาตุได้อย่างไรติดในอาหารก็เท่ากับติดในธาตุ4ถ้าเรายังติดในธาตุ4แล้วจะออกจากธาตุ4เป็นต้นได้อย่างไรก็มีการพิจารณาโดยนะว่าที่บริโภคก็ไม่ใช่เพื่อจะเล่นเพื่อจะมัวเมาไม่ใช่เพื่อจะอยู่ด้วยความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ใช่บวชเข้ามาเพื่อที่จะบำรุงผิวพรรณรูปร่างวรรณะให้เป็นความงดงามอะไรเป็นต้นนะที่บริโภคก็ไม่ได้บริโภคเพื่อจะเอาเรี่ยวเอาแรงไปทำมาค้าขายอะไรที่ไหนหรอกเนี่ยนะก็เพียงว่าให้ชีวิตเป็นไปได้จะได้ประพฤติพรหมจรรย์จะได้อนุเคราะห์สมถะและวิปัสสนาต่อไปหลังจากที่พระองค์พิจารณาพระองค์ก็ไม่มีความผิดปกติอะไรถึงจะเคยเสวยดีมาขนาดไหนก็ไม่ได้เดือดร้อนใจไม่ได้ลำบากใจในเรื่องอาหารเพราะว่าอร่อยไม่อร่อยมันอยู่ที่ใจว่างั้นนะอาหารก็มันอร่อยมากสำหรับบางคนมีเพื่อนคนหนึ่งเคยชวนกันมาบวชอยู่ด้วยอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งปกติมันอยู่ภาคอีสานนะก็อยู่ภาคกลางโอ้ผ่านไปเดือนหนึ่งบอกมาลากลับบ้านแล้วครับผมอยู่ไม่ได้แล้วบอกทำไมมันไม่มีข้าวกับปลาร้าให้กินเงินกลับไปเรียกว่ากลับไปฉันปลาร้าตามเดิมดีกว่าเพราะงั้นทานของหวานมันผมฉันไม่ได้เพราะงั้นกลับไปแล้วก็เลยโบกมืออำลาวัดเลยกลับไปฉันปลาร้าตามเก่าดีกว่าก็คือบางคนนี่ก็เป็นอย่างนั้นแหละก็คือบางคนนี่ไปเจอที่เดือดร้อนเข้าเรียกว่าอะไรไปเจอข้าวครับเขาเอาถั่วเหลืองมาทำกะปิเนี่ยนะก็ดีนั่นก็เรียกถั่วเน่าคือถั่วกะปิถั่วเหลืองนั่นแหละเรียกอะไรก็ถั่วเน่าอีสาน ไอ้ภาคเหนือภาคเหนือนะข้าวเหนียวกับถั่วเน่าเนี่ยก็ลองดูเถอะใครอยากลดน้ำหนักนะอาทิตย์เดียวเนี่ยก็ลดได้เยอะเนี่ยนะใช่ไหมอาหารลดน้ำหนักเลยแหละมันก็ไปเจออาหารลักษณะนั้นเข้าถ้าหากว่าคนที่ไม่มีการพิจารณาไม่มีการใคร่ครวญเนี่ยนะแต่มือแรกสองมือเนี่ยมันพอทำใจได้แต่หลายมือเข้าไปเนี่ยมันชักหนักใจเหมือนกันนะมันก็คนที่บวชมาเนี่ยนะจะได้ประสบพบเจออาหารสารพัดชนิดที่มีอยู่ที่เขาบริโภคกันเนี่ยนะก็ได้ฉันในที่ที่ของมันไม่ผิดพระธรรมวินัยแต่ถ้าไม่มีการพิจารณาจริงๆก็เดรัจฉานคาถาก็จะตามมาแหละนะก็ไม่ได้ถือเอาภาระแห่งการบวชเพื่อประพฤติปฏิบัติสมถะวิปัสสนาเพื่อนำออกจากทุกข์อะไรหลังจากนั้นพระองค์ก็ให้พระกุมารยินยอมแล้วพระองค์ก็ตรัสว่านะก็เลยเกลี้ยกล่อมบอกลูกๆอาหารอันประณีตเนี่ยนะที่อร่อยๆ อย่างที่ลูกอยากได้เนี่ยมีในเมืองเพราะฉะนั้นพวกเราจะไปในพระนครเอาไม้กลับเมืองเธอลูกไปนะไปอยู่เมืองตามเดิมดีกว่าที่นั่นมีอาหารอร่อยมีคนดูแลนะอยากได้ร้อนก็สำเร็จร้อนอยากได้ของเย็นก็จะได้ของเย็นลูกก็จะได้อย่างที่ลูกต้องการปลอบกุมารก็ตกลงว่างั้นนะรักพ่อก็รักนะแม่แต่ว่าเจออาหารอย่างนี้หนูสู้ไม่ไหวแล้วพ่อว่างั้นกลับดีกว่าจากนั้นก็พระองค์ก็นำพระกุมารเสด็จกลับไปตามทางที่เสด็จมาเรียกว่าเอาไปส่งฝ่ายพระเทวีพระมารดาของพระกุมารก็ดำริว่าบัดนี้พระราชาพระกุมารไปประทับอยู่ในป่าคงไม่นานนะคงจะเสด็จกลับโดย 2-3 วันเท่านั้นก็เลยให้ล้อมรั้วในสถานที่พระองค์ขีดด้วยไม้ทานพระกรไม้ทานพระกรก็คือไม้เท้านั่นแหละนักบวชสมัยก่อนจะมีไม้เท้าไว้อันหนึ่งเหตุผลก็ได้เวลาเดินเนี่ยจะได้วางกระแทกพื้นเนี่ยตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บไปเนี่ยถามว่าเหตุผลคืออะไรเหตุผลก็คือพวกหนูพวกงูพวกอะไรมันก็จะได้เดินไปไกลๆเพราะเสียงวางปั๊บพวกนี้มันก็จะหนีไปก่อนไม่งั้นก็จะเป็นอันตรายเขาเลยโบราณก็จะมีไม้เท้าทีนี้ใบเท้าบางทีก็เอาซี่เหล็กมาวางไว้ข้างล่างมันจะดังกริ๊กกริ๊กนะเวลาวางดังกริ๊กกริ๊กนะเสียงเหล็กแผ่นเหล็กกระทบกันพวกสัตว์ทั้งหลายก็จะหนีไปนั้นก็ก่อนที่จะออกจากพระเขตพระราชาอาณาเขตของตัวเองก็เลยขีดรอยเอาไว้ก่อนนี่พระเทวีนี่ก็รู้นะว่าโอ้ยถ้าพาลูกไปอย่างนี้สองสามวันนี้ก็กลับมาก็เลยรออยู่แถวนั้นครั้งนั้นพระราชาก็ประทับยืนอยู่ในที่ไม่ไกลรั้วนั้นเสร็จแล้วก็ส่งไปว่าแน่พ่อนั่นไงมารดาของเจ้านั่งอยู่ที่นั่นเจ้าจงไปและตนก็ประทับยืนดูอยู่จนกว่าพระกุมารนั้นเสด็จไปถึงที่นั้นก็ดำริว่าใครใครไม่พึงเบียดเบียนกุมารนั้นพระกุมารนั้นก็ได้เสด็จไปสู่สำนักของพระมารดาก็บุรุษผู้อารักขาเห็นพระกุมารทั้งหลายแล้วก็ทูลบอกแก่พระเทวีพระเทวีนั้นมีสตรีนักฟ้อนรำเนี่ยนะประมาณ 20,000 นางแวดล้อมก็เสด็จไปรับถามเรื่องราวของพระราชานะพระกุมารก็บอกว่าจักเสด็จมาในภายหลังก็เลยส่งมนุษย์ทั้งหลายจึงส่งมนุษย์ทั้งหลายฝ่ายพระราชาก็เสด็จไปอยู่กลับไปสู่ที่อยู่ของพระองค์ทันทีเนี่ยนะก็กลับไปเนี่ยนะแค่มาส่งลูกเจอแม่ก็พอแล้วกลับไปแล้วมนุษย์ทั้งหลายไม่เห็นพระราชาเสด็จมาแต่นั้นพระเทวีก็ปราศจากความหวังก็แปลว่าผิดหวังเต็มที่หวังว่าพระราชาจะกลับพระองค์ไม่กลับแล้วก็เลยพาพระราชโอรสกลับถึงพระนครอภิเษกพระกุมารนั้นไว้ในราชสมบัติเนี่ยนะโดยที่มีใครสำเร็จราชการก็คือมีแม่สำเร็จราชการไปนะสำเร็จพระราชสำเร็จราชการแทนลูกไปฝ่ายพระราชาเสด็จถึงที่อยู่ของพระองค์แล้วก็ประทับนั่งอยู่ณที่นั้นเจริญวิปัสสนาพิจารณาอริยสัจธรรมให้แจ้งปัจเจกโพธิญาณญาณที่ตรัสรู้อริยสัจโดยลำพังเฉพาะตัวแล้วก็อุทานคาถานี้ในท่ามกลางแห่งพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่โคนต้นไม้รกฟ้าไว้ว่าเอวังทุติเยนะสหามมัสสะวาจาพิลาโปอภิสัชนาวาเอตังพยังอายติงเปขมาโนเอโกจเรคัคคะวิสานกัปโปแปลว่าการที่เราจะพึงพูดจากับพระกุมารเป็นที่สองหมายความว่าอยู่กับลูกตัวน้อยแต่ต้องคุยกับลูกน้อยหรือการคล้องอยู่ด้วยอำนาจแห่งความเยื่อใยพึงมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ นะก็เมื่อสมมติถ้าเราเลี้ยงลูกใช่ไหมเราเลี้ยงเด็กเราก็จะมีความผูกพันกับเด็กที่เราเลี้ยงเนี่ยนะอย่างเมื่อก่อนสมัยเด็กๆมาเคยเลี้ยงน้องคนหนึ่งเวลาโตขึ้นมาหน่อยนะเวลาเราไปที่อื่นเนี่ยเห็นเด็กคนไหนเราจะนึกถึงน้องตลอดเลยแค่ว่าเมื่อเรามีการพูดจามีการพูดคุยมีการเลี้ยงดูไปเวลาเห็นอะไรเราจะนึกถึงเช่นนั้นบางทีเห็นเด็กที่ไหนเราก็สงสารคิดถึงน้องเหมือนกันคิดถึงน้องน้องเราจะเป็นยังไงน้องเหมือนกันตั้งหลายปีกว่าจะหายเหมือนกันเพราะว่าถ้ามีการพูดจาพูดคุยมีการเลี้ยงดูกันก็จะมีความผูกพันเยื่อใยก็คือความผูกพันก็เรียกว่าสายใยแห่งความสัมพันธ์มันคิดถึงไปที่ไหนก็คิดถึงบุคคลที่เล็งเห็นภัยนี้ในอนาคตพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแรดในอรรถกถาอธิบายว่าการพูดจาของเราให้พระกุมารนั้นยินยอมอยู่กับพระกุมารที่สองนั่นผู้เดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนขอร้องอยู่ด้วยอำนาจแห่งความเยื่อใยพึงมีได้ในการพูดจานั้นเนี่ยก็ต้องคอยปลอบนะอยู่กับเด็กมันทำยังไงอ่ะคนที่อยู่กับเด็กมันต้องพูดพอๆกับเด็กนั่นแหละจึงจะอยู่กับเด็กได้แล้วก็ขยันถ้านั่งนิ่งแล้วอยู่กับเด็กเด็กมันจะอยู่ยังไงงั้นคนที่เลี้ยงลูกจะขยันพูดมากขยันบอกขยันแนะนำขยันพูดขยันคุยงั้นสิอย่างนี้สิปลุกปลอบโอ้ยแนะนำอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ถามไปเรื่อยก็ต้องขยันตอบนะมันเมื่ออยู่กับเด็กมันก็มีการเกี่ยวข้องจะต้องมีการพูดจาถ้าเราไม่สละการพูดจาและการร้องอยู่ที่นี้เสียแต่นั้นการที่เราจะพึงพูดจากับพระกุมารที่สองหรือการข้องอยู่ต่อไปในอนาคตการข้องเนี่ยนะไอ้ความยึดติดความผูกพันความติดข้องใช่แต่จะมีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นตอบมันก็มีอย่างเงี้ยต่อไปมันก็ข้องกันไปเรื่อยไม่มีจบมีสิ้นเมื่อเล็งเห็นภัยในอนาคตนี้ว่าการพูดจาและข้องอยู่ทั้งสองนั่นเป็นอันตรายต่อการบรรลุคุณวิเศษเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่ามัวแต่การพูดคุยกันเอาคุยกับเด็กคุยอริยสัจรู้เรื่องไหมเนาะคุยอริยสัจนี้ลูกทุกนี้สมุทัยนี้นิโรดนี้มรรคอันนี้ควรกำหนดรู้นี้ควรละควรเจริญเนี่ยนะเบาเบาขวบสองขวบเนี่ยนะโอ้ยจะไปรู้เรื่องอะไรเนี่ยนะขนาดคูณ2คูณ3เนี่ยยังไม่เคยจะรู้เรื่องเหมือนกันนะคูณ10ด้วยซ้ำไปก็ยังยากเหมือนกันจะกล่าวไปไอ้แบบเบาะ 2-3 ขวบเนี่ยนะจะคุยกันอะไรอริยสัจคนไหนเนาะเหมือนกันท่านมัวแต่พูดมัวแต่คุยอยู่นั่นแหละก็คุยอะไรก็คุยแต่เพ้อเจ้อท่านมันก็เป็นอันตรายต่อการนับบรรลุคุณวิเศษเมื่อไรจะบรรลุเป็นพระปัจเจกเพราะฉะนั้นจึงทิ้งการพูดการจาการติดข้องนั้นเสียปฏิบัติโดยแยบคายตามอริยสัจเรียกว่าสัจจานุโลมมิกยานในการพิจารณาเพื่อสอดคล้องต่อการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจก็บรรลุเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าซึ่งพระสารีบุตรได้นิเทศไว้ในคัคควิสานสูตรว่าการพูดด้วยวาจาก็ดีความเกี่ยวข้องก็ดีกับสหายก็คือลูกนะเช่นลูกเป็นต้นพึงมีแก่เราเพราะอะไรเพราะเมื่อมีการพูดมีการจาอยู่นั่นความติดความข้องก็มีบุคคลเมื่อเล็งเห็นภัยนี้ต่อไปในอนาคตพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจหนอแรดอธิบายว่าคำว่ากับสหายพึงมีแก่เราก็คือก็ด้วยเพื่อนคืออะไรมีอะไรเป็นเพื่อนก่อนคือที่ยังพูดยังคุยเรื่องเพ้อเจ้อเรื่องเลวไร้เรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่กับเด็กเล็กเด็กน้อยเป็นต้นเนี่ยมันจะมีอะไรนอกจากตัณหาภายในใจที่มันพาเสี่ยมพาซ้อนเพราะฉะนั้นตัณหานั่นแหละเป็นสหายตัณหาเป็นสหายมีอยู่บุคคลเป็นสหายมีอยู่สหายนี่มีนะสหายบุคคลกับสหายตัณหาเขาว่างั้นเรียกว่าสหายภายในกับสหายภายนอกสหายภายในก่อนสหายภายในคือมีตัณหาเป็นสหายที่เรียกว่ามีตัณหาเป็นสหายเช่นตัณหาที่พาชอบในรูปบ้างเป็นเพื่อนเป็นสหายตัณหาที่พาชอบเสียงพาชอบกลิ่นพาชอบรสพาชอบโผฏฐัพพะพาชอบอารมณ์ทั้งหลายอันนี้เรียกว่าชื่อว่าตัณหาที่เป็นสหายภายในผู้ใดยังละตัณหานี้ไม่ได้ผู้นั้นเรียกว่ามีตัณหาเป็นสหายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นของเราถ้านั่งอยู่20ก็ต้องคูณ2ใช่ไหมนั่งอยู่40อย่างเงี้ยนะเพราะสหตัณหาซะ20เป็นต้นนะแล้วคูณทวาร6อยู่20คนก็คูณ6ก็120เนี่ยนะเราอยู่120มีน้ำชุลมุนขนาดเนี่ยนะ เรื่องมากขนาดนี้ไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะตัณหามากเหลือเกินตามทวารต่างๆนะคน1คูณ6คูณ18คูณ108เข้าไปเนี่ยนะถ้าคนละ108ถ้าอยู่กัน10คนเนี่ยเรื่องมันจะวุ่นวายขนาดไหนนั้นก็เรื่องมากตามจำนวนแต่ตัณหาที่เกิดขึ้นมันก็เรียกว่าไม่เหงาหรอกนะอยู่กับเพื่อนว่างั้นตอนนี้อยู่คนเดียวหรือเปล่าอยู่กับเพื่อนเพื่อนไหนก็เพื่อนตัณหานี่แหละตัณหาที่เป็นไปในตัณหาคือบางทีเนี่ยนะตัณหามันก็มีหลายระดับอ่ะนะมีทั้งหยาบมีทั้งแบบที่ชาวบ้านทั่วไปสังคมรับได้กับรับไม่ได้แบบทั่วๆไปก็คือรูปตัณหาชอบสีชอบเสียงชอบกลิ่นชอบรสเป็นต้นนั่นแหละอย่างที่พระองค์ตรัสว่าบุรุษเนี่ยมีตัณหาเป็นสหายเป็นเพื่อนที่2ท่องเที่ยวไปตลอดกาลนานย่อมไม่ล่วงพ้นสงสารไม่ล่วงพ้นขันธาตุอายตนะอันมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นไปได้เพราะว่ากฎเกณฑ์ของตัณหาตัณหาคืออะไรตัณหาก็คือตัวที่สร้างสังสารวัฏตัวที่สร้างวัฏฏะเนี่ยนะตัวที่สร้างภพสร้างชาติตัวที่สร้างความเพลิดเพลินตัวที่สร้างความติดข้องในวัฏฏะไม่มีจบมีสิ้นถ้าหากว่ายังคบตัณหาเป็นเพื่อนต่อไปสังสารวัฏก็ไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาตก็ไม่มีจบมีสิ้นเพราะว่าตัณหาตัวนี้แหละคือเหตุที่สำคัญแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนเป็นเหตุแห่งความคับแค้นเป็นเหตุแห่งความลำบากทางร่างกายและจิตใจก็มีตัณหานั่นแหละเป็นปัจจัยมันผู้ที่มีตัณหาเป็นเพื่อนสองพาท่องพาเที่ยวไปแล้วแต่ตัณหาจะเสี้ยมจะซ้อนจะบอกจะกล่าวก็เชื่อฟังโมทำตามทุกอย่างเลยนะถ้าอย่างนี้ก็ไม่พ้นไปจากทุกข์ในปัจจุบันและทุกข์ที่จะมีต่อไปในอนาคตได้นั่นนะอันนี้เรียกว่ามีตัณหาเป็นสหายเรียกว่าเพื่อนภายในนะแต่ว่าเป็นเพื่อนแบบอะไรนะเพื่อนที่ว่าทำท่าเหมือนดีอ่ะในเบื้องต้นแต่ว่าในที่สุดพาเดือดร้อนตลอดอย่างสมมติว่าเพื่อนคนไหนแม้พูดคุยกับเราดีเสร็จแล้วก็ชวนเราไปกินเหล้าเมายาเสร็จแล้วก็พากู้หนี้ยืมสินเต็มไปหมดแล้วก็มาทำงานชดใช้เนี่ยนะถามว่าเพื่อนนั้นคือเพื่อนแท้ใช่ไหมเพื่อนน่าคบหาสมาคมด้วยใช่ไหมฉันใดตัณหาที่มันพาชอบพาติดพาคล้องก็ฉันนั้นดูหน้าเพลิดเพลินในตอนต้นแต่ก็พาเศร้าใจพาเดือดร้อนใจพามหาภาระทั้งหลายติดตามมาไม่มีจบมีสิ้นฉันนั้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าตัณหาที่พาก่อทุกข์ในปัจจุบันและสัมปรายภพต่อไปทุกหลายภพหลายชาติก็เพราะเยื่อใยตัณหาที่อยู่ในใจส่วนบุคคลผู้มีอะไรนะบุคคลเป็นสหายเมื่อกี้สหายภายในและสหายภายนอกก็คือบุคคลทั่วไปบุคคลบางคนในโลกนี้ฟุ้งซ่านมิใช่เป็นเหตุของตนมิใช่เพราะเหตุแห่งผู้อื่นกระทำมีใจไม่สงบคนเดียวกลายเป็นคนที่สองคนกลายเป็นคนที่สามก็เรียกว่าตอนแรกก็ฟุ้งซ่านนะใช่ไหมเอ้ยพอตัณหามันพาไปโอ้ยอยู่คนเดียวมันจะสนุกได้ไงหาเพื่อนด้วยสิก็เลยจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามจากสามเป็นสี่พอมีสี่ก็เรียกว่าสภานะสองคนก็สภาอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะแล้วแต่ว่าเมาอะไรเมากาแฟเมาน้ำชาเมาสุรายามีอะไรก็แล้วแต่เมาก็เลยเพ้อเจ้อมากในที่ที่ตนไปนั้นไปไหนเขาเจอกันมันไม่คุยอริยสัจหรอกเชื่อเถอะนั่นเองแล้วเจอสมมติว่าโอ้เขามีเพื่อนเยอะแยะมากนะแสดงว่าเขาไม่ได้ถ้าเพื่อนเหล่านั้นถ้าพากันสนทนาอริยสัจก็ใกล้พ้นทุกข์แล้วนะแต่โดยมากไม่ใช่เพ้อเจ้อพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรมหามาเรื่องกองทัพเรื่องรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำการสมัยเขาใช้เพราะนะเรื่องการบ้านการเมืองเขาว่างั้นนะเพื่อเดรัจฉานคาถานั่นแหละมีอะไรเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องดอกไม้เรื่องญาติเรื่องยานเรื่องบ้านนิคมชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษคนกล้าตรอกท่าน้ำเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญเรื่องความเสื่อมเรื่องลัทธิสารพัดอย่างก็เก็บกันมาพูดมาคุยไม่ใช่คุยให้เห็นอริยสัจนะคุยฆ่าเวลาจะได้อยู่กับเพื่อนนานๆแค่นั้นแหละอันนี้แหละเขาเรียกว่ามีบุคคลเป็นสหายว่างั้นนะมันการพูดจาความเกี่ยวข้องกับสหายภายในก็ดีความเกี่ยวข้องกับสหายภายนอกก็ดีเกี่ยวข้องด้วยตัณหากับเกี่ยวข้องด้วยทิฏฐิไอ้ความการพูดคุยการพูดจากับสหายภายในเนี่ยนะหรืออยู่กับสหายภายนอกด้วยตัณหาและทิฏฐิอันนี้ถามว่าน่ากลัวไหมในตอนปลายตอนต้นไม่น่ากลัวหรอกแต่ต่อไปในอนาคต จะพบแต่สิ่งที่น่ากลัวเรียกว่าภัยจะมีภัยทั้งหลายตามมาภัยที่เกิดจากการพูดคุยเกี่ยวข้องมีอะไรบ้างก็คือภัยคือความเกิดความน่ากลัวคือการเกิดความน่ากลัวคือความแก่ก็เรียกว่าชาติภัยชราภัยพยาธิภัยมรณะภัยนะก็คือความน่ากลัวคือความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายราชภัยโจรภัยเนี่ยนะก็ภัยมาจากพระราชาภัยจากโจรภัยจากไฟภัยจากน้ำภัยที่เกิดจากตัวเองก็ตำหนิตัวเองภัยที่เกิดจากผู้อื่นตำหนิภัยคืออาจยาถูกลงโทษด้วยกายด้วยวาจาเป็นต้นภัยคือทุกขติภัยที่เกิดจากคลื่นภัยที่เกิดจากจระเข้วังน้ำวนปลาร้ายภัยที่เกิดจากการแสวงหาเครื่องบำรุงเลี้ยงชีวิตภัยที่มาจากความติเตียนเนี่ยนะติเตียนก็คือถูกนินทาทั้งหลายหรือภัยที่เกิดจากความขั้นคร้ามในประชุมชนเหตุที่น่ากลัวความหวาดเสียวความขนลุกขนพองความที่จิตหวาดสะดุ้งความที่จิตหวาดหวั่นเกิดว่าถ้ามีการพบปะเจอพูดคุยมีความเกี่ยวข้องภัยเหล่านี้ต้องมีแน่นอนนะจบด้วยภัยเหล่านี้เมื่อมีการพูดคุยโดยเฉพาะคุยเรื่องธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่การพูดคุยเพื่อรู้เห็นอริยสัจไม่ได้ช่วยทำให้พ้นทุกข์อะไรเลยถึงจะดูดีหรือสำคัญปานใดก็ตามในที่สุดก็จบลงที่ภัยเนี่ยนะภัยคือชาติชรานะความน่ากลัวไม่ว่าจะเป็นชาติชรามรณะโสกาปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสสำหรับผู้ที่เกิดมาแล้วสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องเช่นภัยมาจากพระราชาภัยมาจากโจรภัยจากไฟภัยจากน้ำภัยจากการถูกติเตียนว่าร้ายภัยจากอาทยาภัยในอบายทุคติวินิบาตนรกสารพัดภัยทั้งหลายก็จะตามมาเพราะอะไรเพราะขันห้าเนี่ยเป็นที่รองรับภัยสารพัดชนิดถ้าไม่มีขันห้าภัยทั้งปวงจะมีได้ไหมก็เนื่องจากมีขันห้าจึงมีภัยต่างบุคคลเมื่อเห็นภัยเหล่านี้ที่จะมีต่อไปในอนาคตก็พึงเที่ยวไปด้วยอริยมรรคมีองค์8นะด้วยการบวชหรือด้วยการเห็นอริยสัจเป็นต้นฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคาถาที่15ก็จบลงนะเพราะว่าพิจารณาเห็นภัยนะก็จากลูกพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องลูกนี่แหละเป็นปัจจัยเนี่ยนะเนี่ยคือท่านเห็นเลยนะว่าถ้ามีการอยู่กับลูกเลี้ยงลูกต่อไปเนี่ยนะที่จริงเนี่ยปกติแล้วบางคนก็บอกว่าผู้ชายหลายคนก็เล่าให้ฟังบอกว่าชีวิตมันจะมีความสุขบ้างก็คือเนี่ยพูดคุยกับลูกนี่แหละมันเขาจะต้องรีบทำงานให้เสร็จรีบกลับบ้านบอกทำไมจะได้ไปคุยกับลูกไปหยอกเย้ากับลูกว่างั้นถ้ากลับบ้านดึกเดี๋ยวลูกจะหลับไปซะก่อนอดพูดกับลูกว่างั้นก็เลยว่ามีความสุขในการพูดการคุยอยู่กับลูกนั่นแหละนี่สำหรับพระปัจเจกกับโพธิสัตว์พระองค์นี้ท่านรู้เลยว่าเมื่อมีการอยู่กับลูกเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะท่านคิดชีวิตตลอดสายบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่คิดชีวิตชาติเดียวคิดว่าเนี่ยถ้าเราเกี่ยวข้องกับลูกคลุกคลีอยู่กับลูกจนตายแล้วชีวิตหลังจากตายไปแล้วถ้าเกิดมาพบใหม่ต่อไปจะเป็นอย่างไรก็คือมองเห็นชีวิตอย่างตลอดสายถ้ามองในยะตรงกันข้ามถ้าออกจากความผูกพันออกจากความติดข้องด้วยอำนาจตัณหาเป็นต้นออกด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8แล้วสิ่งที่ตรงกันข้ามจะเป็นอย่างไรก็เห็นเส้นทางแห่งวัฏฏะและวิวัฏฏะก็ปฏิบัติในวิวัฏฏะจนได้ตรัสรู้อริยสัจนั่นเองนะส่วนคาถาที่16คาถาที่16ได้ยินว่าในกรุงพาราณสีมีเศรษฐีบุตรยังหนุ่มตอนหนุ่มก็ได้รับตำแหน่งเศรษฐีตำแหน่งเศรษฐีเศรษฐีบุตรนั้นมีปราสาท3หลังสำหรับ3ฤดูเศรษฐีบุตรนั้นบำรุงบำเรอด้วยสมบัติทั้งปวงเหมือนเทพกุมารที่ยังหนุ่มอยู่วันหนึ่งก็ได้ปรึกษากับมารดาและบิดาไม่ใช่ว่าโหดูแลบำรุงบำเรอให้มีความสุขที่สุดแล้วคิดว่าจะผูกอยู่นะสำหรับคนที่มีอัธยาศัยวิวัตตะสำหรับคนที่มีอัธยาศัยแห่งพระนิพพานไม่ใช่ว่าได้รับการเอาอกเอาใจได้รับการดูแลมากแล้วจะติดจะข้องบางท่านก็บอกว่าพ่อแม่บางคนเนี่ยนะที่เขาไม่อยากให้ลูกบวชนะก็จะสร้างบ้านสร้างช่องให้ลูกรีบมีครอบครัวอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าทำคุกให้อยู่สร้างเขาว่างั้นนะคุกอันละมุนละไมเขาว่างั้นบางสำนวนบางท่านบอกว่าไอ้ความสุขเหล่านี้ก็คุกอันละมุนละไมจะได้ติดได้ข้องก็ได้ไม่ต้องจากว่างั้นติดคุกที่เสมือนไม่ได้ติดเนี่ยนะมีความสุขมากแล้วคุกอันละมุนละไมเขาว่างั้นในที่สุดก็แต่สำหรับคนที่มีอุปนิสัยก็แหกคุกตลอดนะ มันจะละมุนละไมขนาดไหนหรือจะคุกโหดร้ายขนาดไหนก็หาทางออกอย่างเดียวเสร็จแล้วก็วันหนึ่งก็ไปปรึกษากับพ่อแม่ว่าลูกจักบวชนะพ่อแม่ก็ห้ามเศรษฐีบุตรนั้นก็ยืนยันตามเดิมคืออย่าลืมนะว่าลูกคนเดียวเนี่ยลูกคนเดียวเนี่ยเลี้ยงดูอย่างดีเนี่ยนะวันไหนพยศขึ้นมานี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะนะตอนที่เรียกว่าโอ้ยเอาอกเอาใจคุยกันรู้เรื่องพอวันหลังพอยืนกรานขึ้นมาเข้าก็บอกว่าลูกจักบวชอย่างเดียวยังไงก็บวชพ่อแม่ก็เลยห้ามอีกว่าดูลูกเจ้าเป็นคนละเอียดอ่อนการบรรพชาบวชเนี่ยทำยากเหมือนเช่นกับเดินไปเดินมาบนมีดบนคมมีดโกนลูกบวชยากนะยากยังไงบ้างก็เล่าให้ฟังเลยนะก็ได้อุปมาบอกว่าเผ็ดร้อนเหมือนกับเดินเหยียบคมมีดโกนแล้วจะอยู่ยังไงลูกเกิดมามีคนดูแลเคยได้รับการปรนิบัติก็เหมือนกับว่าจากบ้านจากเมืองกลายไปเป็นเหมือนคนอยู่ป่าอยู่เขาเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีสถาบันรองรับนะไม่มีสถาบันคณะสงฆ์สถาบันอะไรรองรับก็เหมือนกับว่าเป็นบุตรเศรษฐีอยู่ดีๆกลายไปเป็นคนป่าคนเขาไปคอยมาว่างๆก็มาขออาหารเขาไปกินหน่อยนึงเสร็จแล้วก็ไปอยู่ตามป่าตามเขาใหม่มันดียังไงลูกมันเดือดร้อนมากเลยนะมันไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการหรอกเขาก็ยังยืนยันตามเดิมมารดาก็เลยคิดว่าถ้าบุตรนี้จะบวชพวกเราก็เสียใจถ้าห้ามเขานั่นเสียเขาก็จะเสียใจโอ้ยมันยากใจเท่านะพอเป็นผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะไอตอนมีลูกลูกว่านอนซ้อนง่ายนะมีความสุขเหลือเกินลูกเราดีดีพอลูกเป็นอย่างนี้เข้ารักลูกก็รักอยากให้ลูกอยู่ก็อยากถ้าหากว่าเราอนุญาตให้ลูกบวชเราเองก็เสียใจเนี่ยนะเพราะเราก็กลัวความพลัดพรากจากลูกสุดที่รักอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากห้ามให้ลูกจะบวชเลยอยู่อย่างนี้เถอะลูกก็เสียใจนะพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยจะชนะอะไรดีช่างเถิดความเสียใจจงมีแก่พวกเราแต่อย่ามีแก่บุตรรักลูกมากเอายอมกันละกันสุดแท้แต่ลูกกันละกันนะยอมเสียใจนะสองตายายอมเสียใจอนุญาตให้ลูกไปบวชได้จากนั้นเศรษฐีบุตรนั้นก็ไม่คำนึงถึงปริชนปริชนแปลว่าคนรอบคนโดยรอบนับตั้งแต่พ่อแม่มิตรญาติบริวารเป็นต้นทั้งหมดที่คร่ำครวญอยู่ไปอยู่ป่าอิสิปตนะเลยนะไปอยู่ป่าอิสิปตนะไอ้ป่าอันนั้นเราก็ไปกันตั้งหลายคนก็ไม่เห็นใครคิดจะไปอยู่บ้างเลยนะก็ไปกันตั้งเยอะนะในห้องนี้ก็ไปกันมาหลายคนไอ้ป่าอิสิปตนะเนี่ยนะแต่เห็นสถานที่เดียวกันแต่มันคิดไม่เหมือนกันนะเนาะใจมันไม่ได้เท่ากันอะไรเหมือนกันเสร็จแล้วก็ไปบวชในสำนักของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเสนาสนะอันโอฬารย่อมไม่ถึงแก่เขาหมายความว่าพระบวชใหม่ก็บอกอะไรนะกุฏิที่เหลือนั่นแหละหลังสุดท้ายนั่นแหละจะตกแก่เขาก็ต้องปูเสือลำแพนบนเตียงแล้วก็นอนปกติก็เคยชินแต่ที่นอนอันประเสริฐตกเป็นทุกข์อย่างยิ่งตลอดคืนเนี่ยนะให้มานอนเตียงธรรมดาแล้วก็เสือผืนหมอนใบเนี่ยให้นอนอยู่อย่างนั้นแหมมันทุกข์ทรมานเหลือเกินปกติก็ต้องมีคนคอยดูแลคอยอะไรทุกอย่างและทุกทั้งคืนทำบริกรรมสรีระแม้แต่เช้าก็เลยถือบาตรจีวรเข้าไปบิณฑบาตพร้อมกับพระปัจเจกพุทธเจ้าในพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นท่านผู้บวชนานผู้แก่คือผู้บวชนานย่อมได้อาสนะที่เลิศและบิณฑะอาหารที่เลิศผู้ใหม่ย่อมได้ตามมีตามเกิดหมายความว่าเหลือเท่าไหร่ก็ตกแก่ผู้ใหม่นะหมายความว่าพันอาหารก็ได้แต่อาหารที่เลวเศรษฐีบุตรผู้นั้นเป็นทุกข์อย่างยิ่งนะทุกข์เหลือเกินแม้ด้วยโภชนะอันเลวผ่านไป 2-3 วันผอมนะ 2-3 วันนี่ก็ผอมแล้วนะยิ่งไปอดอาหารแบบยิ่งหนักกว่าอะไรนะไปอดอาหารเพื่อลดน้ำหนักเป็นต้นเนี่ยนะผอมเลยมันผิวก็เศร้าหมองเบื่อหน่ายในสมณธรรมไอ้ตอนอยู่บ้านจะหานิพพานให้ได้เลยนะพอไปอยู่ป่าเข้าจริงๆไม่เอาแล้วว่างั้นนะจะสุขแค่ไหนนิพพานกลับบ้านก็ได้ว่างั้นนะที่บ้านก็สุขไม่เลวก็เลยอยากกลับบ้านเพราะอะไรเพราะญาณยังไม่ถึงความแก่รอบคืออินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอที่จะบรรลุก็เลยส่งทูตส่งข่าวไปบอกพ่อบอกแม่สึกดีกว่าว่างั้นนะขณะชาติสุดท้ายนั้นยังบวชสึกอีกเศรษฐีบุตรนั้นอยู่มาก็ได้กำลังเล็กน้อยบวชไปบวชมาเออมากลับมาอยู่บ้านเนี่ยนะอยู่ครอบครัวมีความสุขตามเดิมอีกแล้วสักระยะหนึ่งไม่กี่วันเนี่ยอยากจะบวชอีก พอบวชอีกก็สึกอีกทำนองนี้จนครั้งที่สามก็บอกว่าถามว่าทำไมอดีตเนี่ยท่านเคยเป็นนักบวชคงเกลี้ยกล่อมสรรเสริญคุณแห่งคารวาสให้พระภิกษุเราอดีตเนี่ยสึกไปอย่างบางคนในสมัยนี้เนี่ยนะบอกโอ้สึกเธอไปคอยเกลี้ยกล่อมให้พระสึกอะไรเป็นต้นเนี่ยจะด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งกรรมตัวนี้พอตัวเองบวชเข้ามาเนี่ยถึงชาติสุดท้ายก็บวชสึกเนี่ยนะสึกแล้วก็บวชแล้วก็สึกอยู่นั่นแหละวนแล้ววนเล่าเพราะอะไรเพราะตัวเองเคยสรรเสริญคุณแห่งความเป็นคารวาสพอไปบวชแล้วก็จะเบื่อหน่ายแล้วก็กลับมาอยู่บ้านนี่ก็เดือดร้อนอีกอยากบวชอีกก็เดือดร้อนอีกสึกอีกก็เลยบวชสึกแต่นี่เหตุไกลก็คือนะเหตุไกลก็คือในอดีตเคยสรรเสริญคุณแห่งความเป็นคฤหัสถ์ชักชวนให้คนอื่นที่บวชแล้วสึกหาลาเพศเป็นต้นเนี่ยนะอย่างพระอะไรนะพระจิตหัตถะในสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันที่เรียกว่ามีใจเหมือนมือเนี่ยนะบวช7ครั้งสึก6ครั้งนะบวชครั้งที่7ก็เลยบรรลุนะที่ก็บอกว่าจนมาขอบวชครั้งที่7เนี่ยพระจะไม่ให้บวชอ่ะบอกโอ้ยหัวของท่านมันที่รับมีดโกนนะมั้งเนี่ยนะจะบวชเลยนะก็เหนื่อยแต่ว่าอ้อนวอนเข้าก็เลยบวชนะบวชก็บวชก็เลยอนุญาตให้บวชครั้งที่7ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็บอกว่าโดยกรรมในอดีตก็คือตอนมีอยู่ชาติหนึ่งอะเห็นเพื่อนอยากสึกตัวแรกก็ห้ามตอนหลังเนี่ยถ้าเพื่อนสึกแม้บริขารก็ตกถึงเราเสียเออสึกไปเถอะเพื่อนมาหากินนะดีนะอย่างนั้นอย่างนี้เลี้ยงดูครอบครัวก็เพื่อนก็สึกก็บริขารเสร็จตัวนั้นบริขารเสร็จก็เลยไอ้กรรมอันนั้นก็ชาติสุดท้ายยังบวชสึก6ครั้งบวชครั้งที่7จึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะพระองค์ก็เล่าว่าอดีตชาติพระองค์ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันบางชาติเนี่ยนะบัณฑิตจอบเฮี้ยนก็เป็นเหมือนกันเนี่ยนะบวช7ครั้งสึก6ครั้งเหมือนกันขนาดบวชแล้วได้ฌานนะยังสึกกลับไปทำนายนะสึกกลับไปแบบไปมีเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่ถังหนึ่งแค่นั้นนะจอบอยู่อันหนึ่งอ่ะเสียดายอะไรอาวรเนี่ยนะอยากพ่ออยากปลูกนะเพราะนั้นถึงเทศกาลก็สึกไปพ่อไปปลูกพอหมดเทศกาลก็มาบวชนะเจริญฌานต่อพอได้เทศกาลทำนาก็สึกไปทำนาต่อคล้ายๆแบบเนี้ยเจ็ดครั้งที่7ก็เลยแกว่งจอบทิ้งกลางแม่น้ำเลยหลับตาหลับหูหลับตาเลยนะตกตรงไหนก็ช่างมันเลยจอบตัวตายกายกาดเนี่ยนะมัวอะไรอาวรเนี่ยแหละสึกแล้วสึกเล่าอยู่นั่นแหละตอนหลังก็เจริญกสิณจนได้ฌานอันแต่ว่าไอ้กรรมในอดีตที่ยาวก็คือเนี่ยชักชวนคนอื่นให้สึกนั่นเองนะเคยชักชวนอันเกี่ยวกับเรื่องบวชสึกๆเนี่ยนะในพระศาสนาเขาก็มีเรื่องเยอะได้อีกคนหนึ่งก็เหมือนกันเขาเป็นขอทานยากจนมีเสื้อผ้าเก่าๆกระรุ่งกระริ่งอยู่ชุดหนึ่งแล้วก็มีไอ้กะลาอยู่อันหนึ่งมีไม้เท้าอันหนึ่งไว้ขอทานพระอานนท์ไปเห็นเข้าบอกบวชเถอะท่านก็เลยบวชนะบวชพอบวชเข้าบวชมามันอยากสึกอ่ะก็เลยเดินกลับนะกลับไปแต่งตัวชุดเดิมอีกไปเห็นเข้าไม่ไหวแล้วกลับมาไม่สึกละวันหลังอีกสองสามวันอยากสึกอีกก็ไปดูไอ้ภาชนะเก่าๆไอ้ผ้าขาดๆอีกนั่นแหละเพราะสึกมันต้องกลับไปนุ่งตามเดิมนะเพราะตัวเองแขวนเอาไว้ก็เดินกลับไปกลับมาจนท้องทางมันเป็นร่องไปหมดเลยไปปรึกษาอาจารย์เขาว่างั้นเหมือนอาจารย์ใหญ่เลยนะถ้าสึกท่านก็ต้องเป็นอย่างนี้นะก็เลยบวชต่อไปได้ในที่สุดก็เป็นพระอรหันต์นะนะในที่สุดก็เป็นพระอรหันต์ท่านก็ไอ้อุปนิสัยที่เคยอดีตเคยชักชวนให้คนอื่นสึกหรือเกลี้ยกล่อมให้คนอื่นสึกหาลาเพศเป็นต้นน่ะอัธยาศัยคำเหล่านั้นที่ไปพูดไปคุยเนี่ยนะทำให้ตัวเองไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ในตอนหลังงั้นคำพูดแต่ละอย่างที่เราจะพูดอะไรออกไปนี่ก็ใคร่ครวญให้มันรอบคอบซะก่อนว่าเบียดเบียนตัวเองต่อไปในอนาคตชาติหรือไม่เนี่ยนะงั้นคำแต่ละอย่างอาจจะดูดีเฉพาะหน้าแต่เดือดร้อนตอนปลายก็ได้เนี่ยนะศึกษาให้ดีๆนี่พูดถึงเศรษฐีบุตรผู้นี้บวชแล้วก็สึกจนถึงสึก2ครั้งพอถึงครั้งที่3ก็บวชอีกพอบวชแล้วก็บรรลุเป็นพระปัจเจกนะอุทานพยากรณ์คาถาในท่ามกลางพระปัจเจกนะสึก2ครั้งบวชครั้งที่3จึงบรรลุว่ากามาหิจิตรามธุรามโนรมาวิรูปปาวิรูปะรูเปนะมะเถนติจิตตังอาทีนวังกามคุเนสุทิสวาเอโกจเรคคาวิสานกัปโปแปลว่าก็กามทั้งหลายมีวิจิตมีรสอร่อยเป็นที่รื่นรมใจย่อมย่ำยีด้วยรูปแปลกๆก็กามทั้งหลายที่วิจิตนะอะไรจะมีความวิจิตลวดลายพิสดารเท่ากับโลกของ วัตถุกามว่างั้นแล้วก็มีรสอร่อยไหมครับว่าหน้าให้เพลิดเพลินหน้ายินดีเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีว่างั้นพอสิ่งเหล่านี้ที่น่าชื่นใจน่าเพลิดเพลินก็ย่ำยีจิตนะด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยก็ย่ำยีจิตเรียกว่าวิธีอะไรนะโฆษณาชวนเชื่อล่วงเรียกว่าล่อให้จิตไปติดให้จิตไปติดไปคล้องบุคคลเห็นโทษในกามคุณทั้งหลายแล้วพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรดคำว่ากามในที่นี้กามที่วิจิตเนี่ยมีอยู่สองอย่างคือวัตถุกามที่วิจิตกับกิเลสกามภายในความเศร้าหมองด้วยความใคร่เนี่ยนะสองอย่างนั้นทำทั้งหลายมีรูปที่น่ารักเป็นที่ข้องใจเป็นต้นเนี่ยนะรูปที่น่ารักน่าปรารถนาน่าพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ชักใจให้กำหนัดรูปทั้งหลายเหล่านั้นสีเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเหล่านั้นอ่ะเป็นเรียกว่าวัตถุกามเพราะอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดส่วนธรรมทั้งหลายประเภทแห่งราคะทุกชนิดเรียกว่ากิเลสกามตัณหาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปตัณหาสัทธตัณหาตัวตัณหาทุกอย่างเรียกว่ากิเลสกามในที่นี้คำว่ากามทั้งหลายที่มีรูปวิจิตมากมายหมายเอาวัตถุกามวัตถุกามที่วิจิตด้วยอำนาจแห่งประการหลายอย่างมีรูปเป็นต้นอย่างในรูปสมัยใหม่เนี่ยมันวิจิตพิสดารเนี่ยนะรูปบอกว่าโลกของวัตถุกามที่วิจิตเนี่ยยุคนี้วิจิตที่สุดเนี่ยนะสมัยทุกวันเนี่ยเป็นสมัยที่รูปวัตถุกามวิจิตพิสดารที่สุดเลยนะจนแม้กระทั่งอะไรนะโลกก็อยู่ในจอสี่เหลี่ยมเนี่ยนะบางคนก็อยู่ได้จนตายคาจอนั่นแหละก็ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะบางคนเนี่ยวันหนึ่งก็เรียกว่าส่งอาหารไปทานที่นั่นแล้วก็นั่งเฝ้าจอคอมพิวเตอร์อยู่นั่นน่ะเรียกว่าโลกอันกว้างไกลแต่ที่ไหนได้อยู่ในสายตาแคบๆมันน่ะมีสายตาอยู่กับโลกแคบๆโลกสี่เหลี่ยมก็คิดที่เหลือก็คิดเอาในใจตัวเองอะไรเนี่ยนะเพราะไม่ใช่น้อยบางคนก็ตายคาเนี่ยนะดูทีวีไปจนชักตายก็มีนะบางคนก็ดูเล่นคอมซะจนตายก็มีเล่นอินเทอร์เน็ตอ่ะนะในโลกของพวกนี้มันวิจิตพิสดารในโลกของการท่องเที่ยวโลกแห่งสีสันสารพัดอย่างที่มีอยู่ในโลกแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นที่อร่อยอร่อยเพราะเป็นที่ยินดีของชาวโลกเป็นที่รื่นรมย์ใจเพราะอะไรทำไมจึงเรียกว่าเป็นที่รื่นรมย์ใจเพราะยังใจของปุถุชนผู้เป็นคนเขลาไม่เห็นอริยสัจให้เพลิดเพลินบางทีก็บอกว่าพระองค์ตรัสว่าเหมือนอย่างว่าผู้ที่เข้าไปในสวนดอกไม้เพลิดเพลินยังไม่ทันอิ่มก็หมดเวลาฉันใดในโลกของวัตถุกามที่วิจิตพิสดารเมื่อท่องเที่ยวไปเป็นไปเพลิดเพลินไปก็เรียกว่าใกล้ตายแล้วก็ยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวว่าชีวิตเคลือบคลานใกล้เข้าไปสู่ความตายอย่างสมัยใหม่และสมัยใหม่ที่เรียกว่าวินาศกรรมโจรกรรมสมัยที่ก่อการร้ายระบาดเนี่ยบางคนเนี่ยเพลิดเพลินจนตายเลยก็มีนะเพลิดเพลินเสร็จระเบิดตุ้มตายไปเลยเรียกว่าตายคาความเพลิดเพลินเหมือนสบายแต่มันนึกถึงพบใหม่เขาจะไปอย่างไรเนาะเนี่ยนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้วิรูปะรูเปนะความว่าด้วยรูปแปลกๆอธิบายว่าด้วยสภาพหลายอย่างจริงอยู่กามเหล่านั้นชื่อว่าวิจิตด้วยอำนาจแห่งรูปเป็นต้นชื่อว่ามีรูปแปลกๆด้วยสีเขียวเป็นต้นเนี่ยนะโดยเฉพาะสีในยุคนี้วิจิตพิสดารแม้รูปเป็นต้นก็พอใจด้วยรูปแปลกๆย่ำยีจิตให้ใจนี้ติดข้องไม่ยินดีในบรรพชารูปที่วิจิตพิสดารทำให้ไม่ยินดีในสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะไม่น้อมใจไปในสมถะและวิปัสสนาแม้แต่บวชเข้ามาบรรพชาเข้ามาก็ไม่ได้เรียนเพื่อสมถะวิปัสสนาก็เรียนเพื่อโลกของวัตถุกามนะเป็นวิชาความรู้ที่ส่งเสริมเพื่อวัตถุกามไม่ได้ส่งเสริมสมถะวิปัสสนาตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสี่ยมสอนเขาบอกว่ากลัวจะไม่ทันชาวโลกเขาว่างั้นนะว่าโอ้ยไม่ทันชาวโลกนะเดี๋ยวตกนรกขุมเบากว่าชาวโลกก็เลยชักชวนกันเพลิดเพลินในโลกของวัตถุกามเรียนในโลกของวัตถุกามแต่ก็ไม่เห็นว่าประสบความสำเร็จตรงไหนทีนี้ย้อนกลับมาถึงโทษของกามเนี่ยนะที่พระสารีบุตรแสดงไว้เนี่ยซึ่งไพเราะมากว่าที่เรียกว่ากามทั้งหลายอันวิจิตมีรสอร่อยน่ารื่นรมย์ใจย่อมย่ำยีจิตด้วยอารมณ์มีชนิดต่างๆบุคคลเห็นโทษในกามคุณทั้งหลายแล้วพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรดของเรานี่ก็ฟังไว้ก่อนยังออกไม่ได้ก็ฟังให้รู้ช่องทางไว้บ้างก็ยังดีเข้ามากันนะ ยังออกไม่ได้ยังโอ้เนี่ยนะนี่มีเวลามาสักวันหนึ่งนะเขาปล่อยให้มาวันหนึ่งก็ดีใจแล้วนะรู้ช่องทางบ้างก็ดีเหมือนกันนะยุ่งขนาดนั้นเลยนะเขาบอกโอ้ยเวลายังไม่มีเลยนะคือพอจะแบ่งเวลาให้ได้อยู่สองอย่างคือเวลาป่วยกับเวลาตายพอจะแบ่งให้ได้เท่านั้นที่เหลือนี่แบ่งให้ไม่ได้เด็ดขาดว่างั้นโอ้ยสำคัญมากยิ่งใหญ่เหลือเกินอุ้ยขาดเราไม่ได้หรอกเราต้องไปร่วมเสมอขาดเราแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าเราตายไม่เป็นไรป่วยก็ไม่เป็นไรเขาอยู่กันได้อุ้ยยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะที่สุดมันเห็นของใครอะไรซากอย่างเลยนะสำคัญปานใดก็ช่างเธอแต่พูดอย่างนี้ว่าให้รู้ว่าสาระที่แท้จริงของชีวิตเนี่ยมันคืออะไรเพราะอะไรเพราะมันใช้ชีวิตคนละวันละ24ชั่วโมงเหมือนกันปีละ360วัน365วันเหมือนกันในรอบ12ปีในรอบมีชีวิตเท่าไหร่มันแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยนะก็เหลือน้อยเข้าไปทุกเท่านั้นนะวันเวลาผ่านไปเท่าใดชีวิตที่เหลือก็น้อยลงไปเท่านั้นเมื่อ น้อยๆอย่างนี้เนี่ยนะมันเหลือน้อยเต็มทีแล้วอ่ะอะไรคือที่สำคัญเนี่ยนะอะไรคือสาระอะไรที่จะติดตัวไปได้นะดูสิ่งเหล่านั้นนะหลายๆเรื่องมันเอาไปไม่ได้หรอกมันก็น่าเพลิดเพลินเฉพาะหน้าเสร็จแล้วก็เพลิดเพลินเนี่ยมันก็หลอกตัวเองก็เหมือนกับอะไรนะอมอะไรสักอย่างที่มันมีรสหวานแต่ไม่อิ่มจริงอ่ะนะก็ดูเหมือนกับว่าแต่ว่าทางธรรมะท่านใช้คำหนักมากเขาบอกเหมือนหมาแทะกระดูกเขาว่างั้นทางธรรมะนะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นจริงๆนะครับว่าเหมือนร่างกระดูกว่างั้นนะอธิบายว่าคำว่ากามหมายถึงวัตถุกามกับกิเลสกามคำว่าวิจิตคือวิจิตด้วยรูปสารพัดชนิดสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีผสมผสานสีสารพัดสีในโลกของรูปก็วิจิตเสียงนานาชนิดเนี่ยนะอย่างสมัยใหม่เนี่ยนะสมัยในเครื่องเสียงที่มันวิจิตพิสดารเนี่ยกลิ่นนานาชนิดเนี่ยนะกลิ่นน้ำอบน้ำหอมสารพัดประเภทรสอร่อยอร่อยนานาชนิดสมัยใหม่นี่เรียกว่าอาหารนานาชาติครับกันนะอาหารนานาชาติรสนานาชาติเนี่ยนะก็เราจะทานอะไรล่ะจะรสชาติไหนไม่ต้องเป็นจักรพรรดิก็ได้ลิ้มรสอร่อยอร่อยแบบสมัยนั้นแล้วจะไม่ให้ติดได้ยังไงใช่ไหมมีโพธิภาณนานาชนิดขนาดร้อนแดดเปรี้ยงข้างนอกแต่ตัวเองเย็นสบายได้เนี่ยนะเหมือนมีบุญจริงๆเลยนะเหมือนคือไอ้ไม่ได้เถียงว่าไม่มีบุญมีแต่ว่ามีนานหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะเชื่อแล้วล่ะว่าเป็นผู้มีบุญที่ได้เสวยรูปที่น่าปรารถนานะได้ดูเสียงที่น่าพอใจนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหลายแต่ละอย่างน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินก็อย่ากระวัดที่น่าเป็นห่วงก็คือเพลินจนหมดเวลานี่สิก็เลยลืมเก็บอริยทรัพย์ไปด้วยเนี่ยนะพบใหม่ก็เดือดร้อนอีกแล้วเนี่ยนะเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันหมายว่าบางภพเนี่ยบริบูรณ์เพียบพูนเพิ่มพูนเพียบพร้อมไปด้วยเบญจกามคุณอีกภพหนึ่งก็แห้งแล้งหาน้ำจะดื่มหยดเดียวก็ไม่ได้เป็นต้นในโลกของวัตถุกามมันจึงไม่ได้ให้ความเอิบอิ่มให้ความสมบูรณ์พูนสุขตลอดเวลาอะไรที่ไหนหรอกเรามาดูว่าในโลกนี้คนที่บริบูรณ์กับคนที่ขาดแคลนไหนมากกว่ากันเนี่ยนะนั้นขาดแคลนเนี่ยนะปริมาณประชากร 5,000 กว่าล้านเนี่ยร่วม 6,000 ล้านคนเนี่ยคนที่อิ่มเนี่ยนะในแต่ละมื้อเนี่ยสมมติเอาเวลานี้เนี่ยนะคนที่ท้องพร่องกับคนท้องอิ่มไหนมากกว่ากันขณะนี้นะเวลาเดียวกันเนี่ยทั่วโลกนะคนที่ท้องพร่องมีมากกว่าแต่นะก็กำลังอาจจะด้วยเหตุผลใดไม่ได้รับประทานก็ช่างแต่ท้องพร่องมีมากกว่าคนที่กำลังเหงื่อท่วมตัวนี่มีมากกว่าสบายสบายเนี่ยนะเพราะในโลกนี้จึงเต็มไปด้วยความทุกข์แต่ว่าไอ้ความวิจิตพิสดารที่บางท่านได้รับเนี่ยก็อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของชั่วคราวเนี่ยนะเป็นของชั่วคราวถ้าบุญมันยังให้ผลอยู่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจก็มาบำรุงบำเรอแต่ถ้าหมดบุญไปก็เดือดร้อนเนี่ยนะอย่าลืมว่าผลบุญมันก็เหมือนกับใจที่เป็นบุญแหละมันก็ไม่ค่อยแน่เหมือนกันนั่นแหละเอาใจที่เป็นบุญแน่ไหมว่าอุ้ยมันยากใจจะเป็นบุญเหมือนกันเอ้าบุญมันยังเกิดยากแล้วผลบุญมันจะเกิดอย่างต่อเนื่องแบบแหมมั่นคงตลอดไปไหมมันก็ไม่ได้มั่นคงอะไรจริงๆหรอกแต่ว่าแหมในโลกท่ามกลางวิจิตของวัตถุกามเนี่ยนะที่มันชวนให้ถึงความเพลิดเพลินกามเหล่านั้นมีรสอร่อยอร่อยนี่แปลว่าอะไรแปลดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามคุณ5ประการคุณะตัวนั้นไม่ใช่แปลว่าคุณประโยชน์นะคุณะตัวนั้นเหมือนอันตะคุณังเนี่ยนะอันตะแปลว่าไส้คุณะตัวนั้นแปลว่ารัดที่รัดไส้เนี่ยนะที่มันยึดไส้รัดไส้อะเรียกว่าอันตะคุณังสายรัดไส้ที่ยึดไส้เอาไว้นะเหมือนกับ แต่มันก็คือเกลียวที่มันขันให้ไส้ไม่มีการขยับเคลื่อนถ้าไม่มีไอตัวรัดไส้ตัวนี้เนี่ยอย่างเช่นกระเพาะเนี่ยไม่รู้มันเวลามันบิดตัวนี่ไม่รู้ไส้มันจะพันกันขนาดไหนแต่ก็เนื่องจากมีตัวรัดไส้ตัวยึดหน้ายึดหลังยึดล้อมอะไรทั้งหลายแล้วเขาเรียกว่าอันตะคู่นังอันตะคู่นังไม่ใช่ไส้เล็กแบบทางโลกไส้เล็กเนี่ยนะคำว่าอันตังเนี่ยก็คือไส้ตั้งแต่หลุมคอจนถึงทวารหนักอันนี้เรียกว่าไส้อันตังหมดเลยอันตะคู่นังก็คือตัวที่ยึดไส้อ่ะนะอยู่ยึดตามที่ต่างๆไม่ให้เช่นกระเพาะก็นับเนื่องในไส้ทำให้กระเพาะไม่รอยรวนไม่มันอยู่ได้นะเรียกอันตะคู่นังมันกามคุณเนี่ยนะฉันใดวัตถุที่น่าปรารถนาคุณะตัวนั้นก็แปลว่าตัวรัดยึดตัวเกาะเหมือนกันเกาะให้ติดในกามก็เรียกว่าวัตถุกามเป็นที่ตั้งแห่งการยึดติดเกาะเนี่ยนะมีอยู่5 ประการเป็นไฉนรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักษุอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำหนัดเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหูอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำหนัดกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำหนัดรสที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้นอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำหนัดโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำหนัดดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามคุณ5ประการเหล่านี้แลกามคุณ5ประการนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขโสมนัสอันใดอาศัยกามคุณ5ประการเกิดขึ้นสุขโสมนัสนี้เรากล่าวว่ากามสุขกามสุขเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นสุขที่มาจากรูปสุขที่มาจากเสียงสุขที่มาจากกลิ่นสุขที่มาจากลิ้นสุขที่ได้มาจากรสความสุขเหล่านี้ท่านพระองค์บอกว่าเป็นสุขที่ไม่สะอาดเป็นสุขของปุถุชนสุขไม่ใช่สุขของพระอริยะไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเจริญไม่ควรทำให้มากซึ่งความสุขเหล่านั้นพระองค์บอกว่าเราย่อมกล่าวว่าควรกลัวต่อความสุขนี้ถามว่าทำไมกลัวให้กลัวต่อความสุขเหล่านี้เราต้องไม่ลืมเสมอว่าตัวอย่างคืออะไรเขาบอกว่าคนที่แบบอะไรนะเห็นแก่ความโลภโดยมากตาบอดใช่ไหมเห็นแก่ความเพลิดเพลินโดยมากตาบอดเช่นกับปลาที่เห็นแต่เหยื่อไม่เห็นเบ็ดที่อยู่ข้างหลังนะนะที่ติดตามมาเนี่ยนะยิ่งสถานที่เขาจะตกเบ็ดด้วยเนี่ยนะบางคนที่ชำนาญในการตกเบ็ดแทบเรียกว่าจะเอาปลาทั้งหนองนี่เขาทำยังไงเขาโปรยกลิ่นที่น่าพอใจให้มันปลาทุกตัวที่อยู่ในหนองเนี่ยยินดีพอใจอย่างเต็มที่เสร็จแล้วก็ตกเอาอันวิธีล่อปลาให้ติดเบ็ดเขาก็คือว่าวางกลิ่นก่อนวางกลิ่นให้มันปลาเนี่ยพอใจให้มันเต็มที่เสร็จแล้วก็วางเหยื่อที่เหลือก็ถูกต้มหมดปลาเหล่านั้นในที่สุดก็ถูกต้มหมดฉันใดนะนะหมู่สัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นนะนะก็บางอย่างนี่ก็เหมือนกับกลิ่นแหมกลิ่นมันหอมยั่วยวนเหลือเกินแหมตรงนั้นมันดีตรงนี้น่าจะดีถ้าเสร็จในที่สุดหมดตัวนะก็อย่างบางยุคบางสมัยที่ว่าอุ้ยมีแต่คนได้ต้องไม่ลืมว่าถ้ามีใครได้มันต้องมีคนเสียแล้วมีแต่คนได้แล้วใครเสียล่ะคันนี้เอ้าในที่สุดไอ้คนที่ได้นะมันเสียเกือบทุกคนเหมือนกันนะไอ้คนที่ได้นั่นแหละเสียตอนแรกวางใจเหมือนได้ในที่สุดทุกคนสูญเสียกันซะส่วนใหญ่เพราะในโลกของวัตถุกามเนี่ยเป็นอย่างนั้นมันใครที่หน้ามืดตามัวทั้งหลายแล้วเนี่ยถูกเบ็ดหมดอ่ะถูกเบ็ดหมอกเรียกว่าเจอเหยื่อเข้าไปในวางเนี่ยกลืนกินอย่างอร่อยอร่อยในที่สุดก็พรานเบ็ดก็เอาปลานั้นไปทำตามที่ตัวเองปรารถนาฉันใดสุขทั้งหลายในวัตถุกามก็ฉันนั้นพระองค์บอกว่าให้กลัวต่อความสุขเหล่านี้เอาไว้ให้มากเพราะว่ามันมีโทษเนี่ยนะตอนต้นดูเหมือนดีแต่ตอนปลายเนี่ยทำใจได้ไหมสมมติเราคิดถึงอ่ะสมมติถ้าเราเป็นปลาแล้วไปติดเบ็ดเต็มใจไหมถ้าเอาขึ้นเขียงแล้วเขาไปเอาเกล็ดเราออกเนี่ยนะเขาเรียกว่าเอามีดเนี่ยเวลาเอาเกล็ดออกเนี่ยไม่ใช่เนี่ยนะเอามีดปาดตั้งแต่หางขึ้นมาแพร่เดียวขึ้นมาเนี่ยถลอกปอกเปิดหมดนะนะถามว่าเอาไหมถ้าเป็นกบที่ติดเบ็ดกบนี่ก็กินเบ็ดเหมือนกันเป็นกบติดเบ็ดเสร็จแล้วทำใจได้ไหมที่ต้องถูกถลอกหนังเนี่ยนะต้องถูกถลอกหนังหรือทำใจได้ไหมถ้าไปติดเบ็ดแล้วอ่ะเราต้องไปเป็นปลาเผานะทำใจได้ไหมที่จะต้องแบบว่าน้ำที่กำลังเดือดพล่านแล้วจับโยนลงไปต่อมแค่กระต้มเปรตเนี่ยนะ ต้มปลาไหลเพราะปลาไหลก็ติดเบ็ดเหมือนกันถ้าไม่ติดเบ็ดก็ไม่ตายง่ายๆอันในโลกของวัตถุกามเนี่ยนะน่ายั่วยวนชวนให้พอใจในตอนต้นแต่ตอนปลายพยายามคิดถึงที่สุดของสิ่งนั้นอยู่ที่ไหนที่สุดคือที่ไหนแต่ว่าอย่าสายตาสั้นก็แล้วกันแต่บางคนก็สายตาสั้นก็ดูแล้วฉันดูรอบครอบจริงๆนะว่ามันไม่มีอะไรก็ใช่อ่ะสิมันสายตามันสั้นมันมองเห็นแค่คืบเดียวจะไปเห็นอะไรอาจจะรอบครอบก็รอบครอบแค่คืบเดียวมันก็เห็นอยู่คืบเดียวนั่นแหละต้องสายตายาวเท่าพระพุทธเจ้านะอย่างอุ๊ยในโลกนี้ใครที่มองเห็นอะไรมองได้เป็นเดือนๆนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วใช่ใครที่มองได้เป็นปีนี่ก็เก่งถ้ามองได้หลายสิบปีนี่ก็เก่งอุ้ยใครมองชีวิตหมอจะคิดถึงวันตายเลยอุ้ยนี่ฉลาดจริงๆคุณเนี่ยยังคิดถึงวันตายสายตาคุณกว้างไกลเหลือเกินคุณถึงชีวิตคิดถึงได้ถึงตายแต่ก็บอกพวกมองเห็นได้แต่ชาตินี้ก็พวกสายตาข้างเดียวเพราะงั้นมีตาเดียวนะไม่ได้มองการไกลหรอกแต่มองแบบพระพุทธเจ้ามองกับชาติหน้าหลายชาติหลายสิบชาติตลอด1ชาติ2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติ10ชาติ20ชาติ30 40 50ชาติ100ชาติ1000ชาติแสนชาติตลอดสังวัตหลายๆแสนชาติตลอดสังวัตกับวิวัตกับเป็นอันมากถ้ามองหลายๆกับหลายๆอสงไขยกับหลายๆอสงไขยกับเนี่ยนะเราจะรู้ว่ามันกามทั้งหลายสิ่งที่เราน่าเพลิดเพลินเนี่ยน่าขำสิ้นดีว่างั้นนะตลกกระตายไปนะหลายๆอย่างที่อู้ยเป็นจริงเป็นจังเหมือนกับเด็กเล่นไขของทะเลาะเบาะแว้งด่ากันจบมาไม่มีอะไรหรอกบางเรื่องนึงก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละเนี่ยนะมันก็ต้องมาใคร่ครวญให้ดีว่าสุขที่มีกับสิ่งเหล่านั้นความเพลิดเพลินพอใจในกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นของชั่วคราวเป็นสมบัติผลัดกันชมเป็นของที่ไหลเวียนไปใครมีบุญหน่อยก็ได้พบได้ประสบปะพบปะเจอแต่สิ่งที่น่าพอใจหน่อยใครหมดบุญนี่ก็เริ่มมีปัญหาใครหมดบุญสิ้นเชิงสิ่งที่เราว่าดีๆมันก็แปรเป็นพิษขึ้นมาทันทีเนี่ยนะรถที่ใช้อยู่ดีๆมันก็กลายเป็นเพชฌฆาตมาดีๆนี่แหละเนี่ยนะข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นอยู่ดีๆเนี่ยนะห้องน้ำเป็นที่บำบัดทุกข์ที่ไหนได้กลายเป็นสุสานไปทันทีเนี่ยนะกลายเป็นสถานที่เป็นโรงฆ่าบันไดที่อำนวยความสะดวกขึ้นลงกลายเป็นว่าที่ผลักให้ตกเหวก็ได้เนี่ยนะนั้นหลายๆอย่างพื้นที่ว่าแม้สะอาดด้วยการดูงามเว้าวับขัดแล้วก็เดินจะพลานหัวทิ่มเลยนะสมองคั่งเลือดนะที่ไหนที่เราว่ามันดีเนี่ยนะในที่สุดถ้าบุญมันหมดเนี่ยนะมันไม่ดีจริงแล้วเมื่อไม่ดีจริงอย่างร่างกายของเราว่ามันดีดีเราก็เลี้ยงให้วันละให้อาหารวันละสามมื้อมันกระหายน้ำเราก็เติมให้มันเพลียเราก็พักให้ดูแลเอาใจทุกอย่างมันดีขึ้นทุกวันไหมเห็นไหมหนุ่มขึ้นทุกวันยิ่งดูแลยิ่งดียิ่งดูแลยิ่งดียิ่งเจริญเติบโตไหมใช่ไหมเปล่าเห็นไหมยิ่งดูแลยิ่งแก่กว่าเดิมหนึ่งนะยิ่งดูแลยิ่งแก่กันประมาณนึกขำโยมคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังนะไม่ได้ล้อเลียนใครนะเล่าให้ฟังเขามีคนเล่าแบบนี้เขาบอกว่าเขาเล่านะแม่บ้านผมนะครับตอนแรกนะตอนแต่งมันก็ไม่แพงอะไรพันกว่าบาทสมัยนั้นนะตอนนี้อายุมากแล้วเขาบอกว่าแต่ตอนนี้ทำไมมันแพงจ่ายแพงกว่าเดิมมากมายเลยก็ยิ่งจ่ายยิ่งจ่ายแพงเขาบอกแพงทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะนี่เขาบอกสามสี่สิบปีแล้วเขาบอกจ่ายแพงมากกว่าเก่าเยอะเขาว่างั้นชวนบวชตอนนั้นนี่ก็พระเจ้าไม่อะไรนะพระพุทธเจ้าไม่อยู่ในสายตาหรอกว่างั้นแต่เวลาที่อะไรนะมันไม่ได้ดังใจคิดแล้วเมื่อไหร่แล้วก็นั่นแหละโอ้พระพุทธเจ้าดีแท้นะนะแต่ว่าของเราก็ไม่เลวนะก็กลับมาหาตามเดิมอีกนั่นแหละก็เลยพอใจก็เลยไม่คิดจะออกไม่รู้จะออกยังไงท่านก็ต้องพยายามต้องคิดนวคำของพระอรหันต์ทั้งหลายท่านพูดไว้อย่างไรเราจะได้หูตาสว่างสักทีหนึ่งคือบางทีเนี่ยนะแปลกนะคนบางคนเนี่ยมันต้องการหน้ามืดตามัวจริงๆอ่ะไอ้โลกของวัตถุกามเนี่ยเหมือนกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะนะที่ก็เล่าให้ฟังเป็นเด็กชาวชนบทเข้ามาในตัวเมืองเข้ามาทำงานในเมืองเสร็จแล้วก็ไปนะก็มีผู้ชายที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วหญิงคนนี้นี่ก็ไปเป็นเด็กอายุ16 17เองอ่ะนะยังเล็กๆอยู่เลยอ่ะก็มาติดผู้ชายแล้วก็ผู้ชายเค้าก็มีครอบครัวแล้วเค้าก็ไม่ได้รักจริงๆเนี่ยนะแต่ตัวเองก็ไปรักผูกพันจนในที่สุดเด็กคนนี้กลายเป็นบ้าพอกลายเป็นบ้ากลับไปแล้วใครดูแลนะพ่อแม่ก็ไปดูแลแต่แล้วเด็กมันก็คิดถึงแต่นั่นน่ะคิดถึงแต่ผู้ชายคนนั้นแหละแล้วตัวเองก็เศร้าหมองซึมเศร้ากลายเป็นโรคเรียกว่าต้องกินยาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะมันถามว่าโอ้แล้วชีวิตอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงเนาะมันจะทุกข์ขนาดไหนเนาะแล้วถามว่าแล้วเวลามีใครมาบอกนะว่าเออเขาอย่างงั้นอย่างงี้มันฟังไม่ได้ไม่อยากฟังเขาดีอย่างเดียวเนี่ยนะ นะก็เรียกว่าหน้ามืดตามัวฉันใดคนที่เพลิดเพลินในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าน่าดีสำหรับเราก็ฉันนั้นเนี่ยนะก็ไม่มองเห็นโทษในบั้นปลายเนี่ยนะแต่ถ้าเราคิดให้ยาวๆคิดอย่างที่พระพุทธเจ้าพาคิดบ่อยๆตามถ้อยคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์บอกที่พระองค์แนะนำอย่างนี้เนี่ยนะไม่ใช่พระองค์รังเกียจความสุขของอะไรเพราะพระองค์มองพวกเราทั้งหลายเหมือนกับมองลูกมองหลานอยู่แล้วถามว่าพระองค์เนี่ยรังเกียจต่อความสุขเหล่านี้นักหรืออย่างไรพระองค์ไม่อยากให้เรามีความสุขหรือมันเหมือนกับอย่างสมมติถ้าพ่อแม่เนี่ยนะถ้าเรามีลูกเรารักลูกมากเลยนะแล้วลูกของเราดันไปติดยาเสพติดที่เขาบอกเขามีความสุขมากนี่แหละพ่อแม่พ่อจ๋าแม่จ๋านี่แหละสวรรค์ในหมู่มนุษย์อย่างนั้นนี่แหละสวรรค์ก็ระวังกันนะเออติดยาเสพติดนะถ้ามันไม่ให้ความสุขเลยไม่มีใครติดหรอกและนี่แหละคือสวรรค์ในหมู่มนุษย์เนี่ยนะพ่อแม่ทำไมมาขัดขวางความสุขของลูกเหลือเกินเนี่ยนะคอยป้องกันคอยห้ามปรามดุดาไม่ให้ลูกติดยาเสพติดเนี่ยนะใช้ทั้งคำหนักบ้างใช้ทั้งคำเบาทั้งคมคูทั้งปลุกปลอบทำไมอย่างนี้พ่อแม่ใจร้ายขัดขวางความสุขของลูกแล้วเราผู้เป็นพ่อแม่จะคิดยังไงอ่ะชั้นใดก็ดีถ้าสิ่งที่เราเพลิดเพลินเนี่ยนะในสายตาพระพุทธเจ้าก็มองอย่างนั้นนั่นแหละว่าเราทำร้ายติดยาเสพติดเนี่ยนะแล้วมันเดือดร้อนมันไม่ใช่เดือดร้อนแค่ชาตินี้เนี่ยนะหลายๆพบหลายๆชาติเนี่ยนะไปเดือดร้อนไปเร่าร้อนในอบายทุกขติวินิบาตในนรกเป็นต้นอันจิตใจถ้าไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่น่าเพลิดเพลินในตอนต้นแต่ก็เดือดร้อนในตอนปลายเพราะสิ่งเหล่านี้คือผลไม้ที่มีพิษเหมือนกันเนี่ยหวานจริงในทวารลิ้นแต่ว่าเดือดร้อนในทวารกายเนี่ยนะก็เหมือนกับเชื้อโรคบางอย่างที่ติดเข้ามาในฐานะที่น่าเพลิดเพลินแล้วก็โรคเหล่านั้นก็เดือดร้อนเนี่ยนะอย่างตอนนี้เขาบอกว่าผู้เป็นเอดประเทศไทยก็มีเหลืออยู่ล้านกับคนนะล้านกับคนเนี่ยถามว่ารูปแบบของเอดโดยมากมาจากความสุขหรือความทุกข์เนี่ยถ้ามันติดเชื้อแบบโอ้ยยากที่จะติดได้โอ้ทุกคนคงไม่ติดกันหรอกแต่นี่มันเรียกว่าสุขโสมนัสนำหน้าท้ายที่สุดก็พร้อมกระร่องเนี่ยนะไม่มีใครพูดคุยกับตัวเองพร้อมก็มีคนหนึ่งที่เรียกว่าจับตัวตรงไหนเนื้อก็หลุดติดมือมาตรงนั้นนั่นแหละถ้าเจอขนาดนั้นถามว่าตอนต้นนี้สุขใช่ไหมใช่แล้วตอนปลายล่ะเดือดร้อนใช่ไหมทุกข์ใช่ไหมเนี่ยนะแล้วก็เป็นอะไรเป็นคนที่โรคหลายๆอย่างเข้ามารุมเร้าอยู่ในตัวถามว่าเจ็บป่วยขนาดไหนฉันใดวัตถุที่น่าเพลิดเพลินทั้งหลายก็ฉะนั้นตอนแรกน่าเพลิดเพลินแล้วตอนปลายท้ายที่สุดล่ะท้ายที่สุดนะท้ายที่สุดก็เดือดร้อนเนี่ยนะคือที่พูดอย่างนี้ว่าพระองค์อยากให้พบกับความสุขที่แท้จริงมากกว่าสุขที่ไม่มีโทษสุขที่ไม่เดือดร้อนสุขที่ไม่ลำบากสุขที่ไม่ต้องกระวนกระวายสุขที่ไม่มีพิษมีภัยในภายหลังคือสุขที่เกิดจากมรรคผลคือพระองค์อยากให้พบความสุขที่แท้จริงพบความสุขที่แท้และแน่นอนเนี่ยนะพระองค์ก็เลยตรัสว่าอาทีนวังกามคุเนสุทิสวาแปลว่าเห็นกามคุณทั้งหลายเนี่ยมีโทษยังไงมาดูโทษแห่งกามดูความพิสูจน์ทั้งหลายนี้โทษแห่งกามโทษของวัตถุกามที่น่าเพลิดเพลินดังที่กล่าวแล้วมีอย่างไรดูความพิสูจน์ทั้งหลายกุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีพด้วยที่ตั้งแห่งศิลปะเนี่ยนะศิลปะการศิลปะก็คือการประกอบอาชีพในสาขาต่างๆเช่นอาชีพนับนิ้วมือคำนวณสมัยนี้เรียกบัญชีประมาณกสิกรรมเนี่ยนะการประมาณการก็คือนักอะไรนักวิจารณ์อะไรสารพัดอย่างกสิกรรมก็เกษตรกรรมนั่นแหละพาณิชยกรรมค้าขายสมัยใหม่เขาเรียกธุรกิจเนี่ยนะโครักกรรมเขาเรียกเลี้ยงโคสมัยใหม่เขาเรียกว่าทำฟาร์มเจ้าของฟาร์มเนี่ยนะอันนั้นเจ้าของฟาร์มวัวฟาร์มวัวนมฟาร์มเนื้อฟาร์มอะไรก็ว่าไปหรืออาชีพเป็นนักรบเป็นข้าราชการหรือประกอบกิจอย่างอื่นที่ทำจากศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งนะความรู้ความสามารถในโลกนี้การประกอบสาอาชีพแต่ละสาขาเป็นยังไงจะต้องทนต่อความหนาวต้องทนต่อความร้อนทนต่อเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายอะไรแล้วก็เบียดเบียนต้องตายเพราะความหิวตายเพราะความกระหายดูความพิสูจน์ทั้งหลายโทษแห่งกามนี้เห็นกันได้เองเป็นกองทุกข์ที่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นนิทานมีกามเป็นอธิกรณ์เป็นเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นเองเนี่ยนะก็คนที่ประกอบอาชีพเนี่ยเราพบไหมโอ้มีความสุขจังขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณมีความสุขนะ แต่ถ้าเป็นฝรั่งก็ถามไงสับคุณสบายดีไหมแปลว่าป่วยกันบ่อยนะคุณยังสบายดีอยู่หรือแสดงว่ามันไม่ค่อยสบายสิก็ต้องถามสบายดีไหมนี่ก็แปลว่าแสดงว่าชีวิตโดยปกติไม่ค่อยจะสบายแต่คนไทยนี่เขายังจะสวัสดีครับก็แปลขอให้มีความสุขความเจริญนะโสทีขอให้คุณมีความสุขนะคำว่าโสทีก็คือขอให้คุณประสบแต่ความสุขความเจริญนะสวัสดีครับก็คือขอให้คุณประสบความสุขความเจริญตลอดไปเรียกว่าโสทีหรือสวัสดีครับเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นฝรั่งก็ถามกันว่าเออนี่คุณสบายดีไหมก็แสดงว่ามันไม่ค่อยสบายโดยรวมๆแล้วมันไม่ค่อยจะสบายเนี่ยนะก็เลยคุณสบายดีไหมยังอยู่ดีอยู่หรือก็แปลว่าโดยมากไม่ค่อยดีก็คือไอ้ความไม่ดีความเลวร้ายสารพัดอย่างมันมีอยู่นะเพราะมีอาชีพไหนบางที่เขาถามว่าสบายเนี่ยนะสบายจริงๆหลายๆอย่างเขาบอกอุ้ยตอนแรกดีดีสักวันนั้นโอ้ดีมากให้ไปอยู่ในห้องมีแต่ทองอย่างเดียวเลยแล้วก็ถูกขังอยู่นั้นวันละ8ชั่วโมงวันละ12ชั่วโมงตลอดชาติเอาเองนะตอนแรกมันดีดีเนี่ยตอนนานๆเข้ามันชักไม่ค่อยดีอย่างที่คิดแล้วนะไอ้จะจากหรือก็หวงไอ้อยากอยู่ต่อไปไหมก็ไม่ค่อยอยากอยู่ไอ้เสียดายก็เสียดายคือโดยที่สุดมันก็เป็นอย่างเอาไหมเนี่ยไปนั่งอยู่กับไปบางรายการนะอยู่กับแบงค์เลยกองสูงท่วมหัวเลยแล้วก็นั่งนับแบงค์เลยเนี่ยนะมีโยมคนหนึ่งก็เล่าบอกโอ้ยน่าเบื่อจะตายนับเงินเช้ามาก็นับเงินเย็นมาก็นับเงินนับช่างเช้าตั้งแต่เย็นนะโอ้ยน่าเบื่อจะตายเขากันอ้าวมันก็อยู่กับอะไรนะถ้าพูดบางท่านก็บอกว่าก็คือตอนต้นเนี่ยมันน่าเพลิดเพลินสำหรับตอนแรกๆสำหรับคนที่อดอยากในสิ่งนั้นอ่ะนะก็เลยบอกโอ้ยน่าเพลิดเพลินจริงๆพอเอาเข้าจริงๆถ้าถามว่าชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับอย่างนั้นตลอดไปเอาไหมมันก็เดือดร้อนละว่างั้นนะมันหลายๆอย่างเนี่ยมันดูดีในตอนต้นแต่ว่าถ้าอยู่อย่างนั้นตลอดไปอยู่ในสภาพนั้นตลอดไปเนี่ยจะมีความสุขจริงหรือเนี่ยนะอย่างว่าโอ้ยขับรถเนี่ยน่าสบายให้อาชีพขับรถเลยไม่ต้องลงจากรถอยู่บนรถบนรถนะนะบอกแม่ผมอยากจะพักบ้างเหลือเกินก็งั้นนะว่าเอ้าไหนบอกว่าขับรถมันสบายไงนะก็ทีขับ2วัน3วันติดๆกันเข้านี่เองอยากจะพักผ่อนบ้างแล้วตอนแรกบอกไปขับรถพักผ่อนให้สบายเอ๊ะมันอะไรคือความสบายกันแน่เนี่ยที่เราว่ากันเนี่ยก็เลยไม่มีอะไรที่มันสบายแท้จริงเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นหมั่นพยายามอยู่อย่างนั้นเรียกประกอบอาชีพอย่างที่กล่าวแล้วนะทุกสาขาอาชีพโภคสมบัติเหล่านั้นไม่เจริญขึ้นทำแล้วไม่งอกเงยแปลว่าอะไรก็แปลว่าขาดทุนยิ่งทำยิ่งเจ๊งยิ่งทำยิ่งหมดตัวเนี่ยนะเรียกว่ายิ่งทำนายยิ่งทำไปทำมาเมล็ดข้าวจะเป็นพันยังไม่มีเลยเนี่ยนะเรียกว่าแม้แทบจะหมดเมล็ดพันธุ์เลยนะบอกว่าทำไปทำมาเนี่ยเงินที่ลงทุนยังไม่เหลือทุนเลยนะยังท่วมเข้ามาอีกกุลบุตรนั้นเป็นต้นก็เศร้าโศกลำบากใจรำพันเพ้อทุบอกคร่ำครวญถึงความหลงไหลว่าความหมั่นของเราเป็นหมันหนอไอ้ที่ทำทุกอย่างนี่มันฟรีหนอว่างั้นนะกีฬาก็บอกฟาวหนอว่างั้นทำมาแทบตายฟาวหมดเลยก็แปลว่าไร้คะแนนว่างั้นมาเป็นหมันหนอก็แบบไม่ออกผลเหมือนกับอะไรนะคำว่าเป็นหมันมาจากใครเคยเห็นเขาปลูกต้นมะละกอบางพันไหมปลูกมาแทบตายดูแลแทบตายแล้วมันไม่มีลูกเลยนะสวยสวยตอนแรกนี่แหละอุ้ยฉันดีในที่สุดพอถึงวันนั้นวันที่มันจะออกลูกนะกลายเป็นมะละกอหมันเนี่ยนะในที่สุดทำยังไงมันก็มีวิธีเดียวถอนแล้วก็ปลูกใหม่นับหนึ่งใหม่อีกเนี่ยนั่นก็อยู่อย่างนั้นแหละท่านก็บอกโอ้ยรำพันบ่นเพ้อทุบอกคร่ำครวญถึงความหลงไหลว่าความหมันของเราเป็นหมันเนาะความพยายามของเราไร้ผลเนาะก็มีทางภาคบางภาคยันผ่านเนื้อมาปีก่อนนู้นเขาก็ทำสวนลำไยที่ลำไยมันกำลังเกือบลำไยเกือบสุกแล้วอ่ะมันแต่มันเป็นลำไยดิบที่ยังไม่สุกพายุเข้ามากิ่งหักโมดแล้วก็วันคิดว่าปีนี้แหละแม้จะใช้นี่เสร็จให้มันเสร็จปีนี้แหละในที่สุดนี่ก็ยังไม่ได้ใช้ลำไยก็เสียหายตายดีกว่าก็อะไรฆ่าตัวตายเลยก็มีเพราะสิ่งที่บอกโอ้ยที่ทำไปนี่มันเปล่าประโยชน์เนาะมันเป็นหมันเนาะมันไม่เหลืออะไรเลยเนาะว่างั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษแห่งกามแม้นี้เห็นกันได้เองเป็นกองทุกข์มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นอธิกรณ์เป็นเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นเองเนี่ยนะก็บอกว่าคนที่ทำแล้วถอนทุนคืนกำไรมากอันไหนมากกว่ากันในโลกนี้เนี่ยนะเรียกว่าทำเสร็จแล้วก็ถอนทุนคืนได้หมดเลยเนี่ยนะแล้วเพิ่มบวกด้วยกำไรโดยมากหรือขาดทุนกันโดยมากเนี่ยนะถ้าหากว่าทุกอย่างมันมีกำไรมันก็ไม่มีใครมีหนี้มีสินอะไรหรอกว่ากันดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ากุลบุตรนั้นหมั่นเพียรพยายามอยู่โภคสมบัติเจริญขึ้นอู้สมมุติทำแล้วประสบความสำเร็จเจริญอย่างเดียวกุลบุตรนั้นก็ได้เสวยทุกอันใหม่ ทุกข์พิเศษขึ้นเพราะอะไรเพราะการรักษาโภคสมบัติเหล่านั้นเป็นเหตุเรียกว่าสร้างบ้านจนประสบความสำเร็จได้บ้านมาหลังหนึ่งสำเร็จแล้วก็ได้จานมาอีก50ใบก็เลยมาคิดว่าทำยังไงเราจะรักษาใช่ไหมต้องเอาได้ไหมอาจารย์50ใบเช้ามาก็เก็บมาล้างแล้วก็คว่ำมาไว้เที่ยงมาก็เก็บมาล้างอีก50ใบเย็นมาก็ล้างจานอีก50ใบล้างวันละ150ใบ10วันก็เท่าไหร่1,500ใบแล้วก็ล้างอยู่ตลอด10ปีเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นต้องล้างชามกี่ใบนะต้องมือจุ่มน้ำเท่าไหร่เลยนะโอ้ยนั่นมีความสุขไหมนะทำยังไงได้นะคือที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าให้เลิกทำให้เลิกประกอบอาชีพไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่พูดให้รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคืออะไรทำไปทำไมแล้วมันจบที่ไหนเนี่ยนะก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้คือการแสวงหาเพื่อเลี้ยงชีพแต่ไม่ใช่จนแม้ปล่อยตัวปล่อยใจทุ่มเทซะเหมือนกับว่ามันเพื่ออมตะอย่างนั้นแหละไม่ใช่ทุ่มเทจนเพื่อเป็นอมตะกับสิ่งนั้นซึ่งมันไม่ใช่อมตะจริงๆเราก็ต้องรู้พันคิดถึงประโยชน์โลกนี้ก็ไม่ได้ห้ามดีแล้วล่ะคิดประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งให้คนมีสายตาไกลหน่อยว่างั้นนะให้มีตา3ดวงอ่ะนะตา1เห็นโลกนี้ตาที่2เห็นโลกหน้าหลายๆโลกตาที่3ก็เห็นอริยสัจให้มันใช้ที3ตานั่นแหละมันจะสำเร็จประโยชน์แต่ถ้าไม่มีตา3ตาเมื่อไหร่ก็ตา2ชั้นก็ลำบากแล้วล่ะแปลว่าสายตาเริ่มสั้นนะหรือบางทีเนี่ยนะว่าแสวงหาให้มีโภคทรัพย์เหล่านั้นแสวงหาได้มาแล้วก็ทรัพย์เหล่านั้นเยอะแต่ก็ทุกข์เพราะอะไรเพราะการรักษาโภคสมบัติคิดว่าด้วยอุบายอย่างไรเนาะโภคสมบัติของเราจึงจะไม่ถูกพระราชาริบไปเนี่ยนะถูกจะทำยังไงเนาะจะไม่ต้องถูกยึดเป็นต้นเนี่ยนะทำไมนี่ก็ยึดทรัพย์สินมันก่อนบอกโอ้ยึดมาแล้ว 3,000 กว่าล้านนะก็แสดงว่าโอ้ถูกยึดตั้ง 3,000 กว่าล้านก็ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยโจรนะทำยังไงเนาะโจรจะได้ไม่ลักเอาไปทำยังไงไฟจะไม่ไหม้น้ำจะไม่ท่วมทายาทผู้ไม่เป็นที่รักจะไม่ได้ขนเอาไปเนี่ยนะเขาบอกว่าเมื่อกุลบุตรนั้นปกป้องรักษาคุ้มครองอยู่อย่างนั้นพวกสมบัติเหล่านั้นในที่สุดพระราชาก็ที่เอาไปแล้วสมัยใหม่ก็คือยึดทรัพย์นั่นแหละถูกลักโจรลักเอาไปถูกไฟไหม้น้ำท่วมทายาทอันไม่เป็นที่รักโคนเอาไปเนี่ยนะแปลว่าลูกปลอมเอาไปเล่นการพนันสักเกลี้ยงเหมือนต้นเรียกว่าไงปลอมลายเซ็นของพ่อก็เลยเอาไปเข้าขึ้นแบงค์แล้วก็เอาไปผลาญซะหมดอย่างเงี้ยนะกุลบุตรนั้นสุดก็เศร้าโศกเสียใจหลงไหลว่าความหมั่นความพยายามของเราเนี่ยเป็นหมันหนอทรัพย์อันใดที่เรามีอยู่ทรัพย์อันนั้นก็หมดไปแล้วเนาะเรียกว่าคนเคยมีอะไรนะเคยเห็นไหมร้านอาหารคนเคยรวยพวกนั้นมาเขียนป้ายว่าคนเคยรวยบ้างเคยอะไรบ้างก็เขียนป้ายกันไว้ป้ายเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่ก็โทษแห่งกามแม้นี้เห็นการได้เองเป็นกองทุกข์มีการเป็นเหตุมีการเป็นนิทานมีการเป็นอธิกรณ์เป็นเหตุแห่งกามทั้งหลายเพราะวัตถุที่เราว่ามันดีๆน่าปรารถนาเนี่ยนะนั่งรถผ่านภาคเหนือเนี่ยนะโอ้ยประกาศขายรีสอร์ทเต็มไปหมดเลยนะติดป้ายข้างหน้ารีสอร์ทเนี่ยนะตอนนั้นเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยโอ้ยติดป้ายขายรีสอร์ทนะแล้วเขาใครมันจะไปพักใช่ไหมบ้านอยู่กลางพุ่งกลางดอนประกาศขายกันเยอะจริงๆเนี่ยนะแล้วเจ้าของจะเศร้าใจขนาดไหนไอ้กว่าจะสร้างได้ไม่ใช่สนุกสนุกนะนะสร้างบ้านตามป่าตามเขาไม่ใช่จะหมูหมูนะไม่หมูหรอกเสร็จแล้วก็กว่าจะเสร็จแล้วก็ลำบากในการภาระในการดูแลปกปักรักษาเนี่ยนะจิตใจก็แห้งแล้งโอ้เดือดร้อนเนี่ยนะถ้ามีทุนอย่างอื่นมีทุนสำรองพอยังอยู่ได้ค่อยยังชั่วถ้าหากว่าชีวิตไปทุ่มเทกับสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นมันไม่เหลืออะไรจะเกิดขึ้นโยมก็เล่าให้ฟังบอกโอ้ท่านครับปีนี้มันเดือดร้อนจริงๆเพราะว่างั้นทุกปีนะแผงลอยข้างทางมันเต็มไปหมดเลยมีการค้าขายตอนนี้มีแต่แผงร้างแผงร้างข้างทางเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะก็คือมันเดือดร้อนกันขึ้นอะไรกันขึ้นเนี่ยพันสิ่งที่เคยมีมันก็ไม่มีแล้วเนี่ยนะก็มาได้นั่งเศร้านั่งซึมอยู่นั่นแหละนะทีนี้ไอ้ถึงมีอีกถ้ามีเท่าเดิมมันก็ไม่อิ่มใจแล้วมันต้องมีมากกว่าเดิมแปลกนะในโลกของวัตถุกามมันต้องเหมือนยาเสพติดที่ต้องอัดฉีดเพิ่มขึ้นตอนแรกมีเท่านี้พอแล้วเนี่ยนะทำท่าเหมือนจะพอเนี่ยนะพอไปถึงวันนั้นเกือบขยายเรียบร้อยแล้วนะถ้าต้องขนาดนั้นสิต้องขนาดนั้นขนาดนั้นขนาดนั้นอย่างที่เขาบอกว่าโอ้พระราชานั้นต้องข้ามตอนแรกบอกโอ้ทวีปนี้เอาเกาะดูแลเกาะทั้งเกาะนี่พอใจแล้วตอนหลังบอกข้ามทวีปสิข้ามทวีปแล้วว่าเกาะต้องข้ามทวีปข้ามทวีปข้ามทวีปก็อย่างบางประเทศใช่ไหมครอบคลุมมาทั่วทั้งโลกก็ประเทศของเขาเนี่ยอาณาจักรของเขาเนี่ย ก็เรียกว่าสว่างตลอดกระแผ่นดินไม่ตกไอ้อะไรนะดวงอาทิตย์ไม่ตกเขาว่างั้นถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันตันหามันไม่มีคำว่าลดมีปริมาณคำว่าลดคำว่าหย่อนมันมีแต่กระหายเรียกว่าเขมือบแผ่นดินทั้งแผ่นดินเขมือบทะเลท้องทะเลเขมือบโลกทั้งโลกอะไรเนี่ยนะถ้ามันเขมือบจักรวาลนั่นคงเอาหมดอ่ะก็จักรวาลของเราไงกลืนไว้เบ็ดเสร็จนะเรียกว่าความกลืนด้วยอำนาจตันหาท้ายที่สุดเนี่ยกลืนมันก็กลืนอะไรดีๆเนี่ยนะอะไรอะไรก็ของเราแล้วสิ่งที่มีปัญหาทั้งหมดเป็นของเราเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะสิ่งทุกสิ่งที่เรามีนี่มันมีปัญหาทุกชิ้นเลยยังไงนะสมมติว่ามีลูกน้อง20คนยังไงนะแล้วลูกน้องทุกคนมีปัญหาหมดเลยมันทะเลาะกันเองก็แล้วอะไรกันเองก็แล้วสั่งงานไปมันก็ไม่ทํามันยังทะเลาะกันเองเลื่อยขากันเองอันนั้นชิงดีชิงเด่นกันเองเนี่ยโอ้ยอยากเป็นเจ้านายเนี่ยนะอยากจะลาออก3วัน7วันน่ะนะมันมีผู้จัดการเขาก็แต่งตั้งไว้โก้ๆงั้นแหละใช้งานใครก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เนี่ยนะมีประโยชน์ตรงไหนเนาะเนี่ยนะมีแต่ความรับผิดไอ้รับชอบไม่ค่อยจะเห็นเลยอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างงี้ก็เดือดร้อนแหละชีวิตเออชีวิตเนาะเกิดมาทำไมเนาะทำไมมีแต่โศกนำหน้าโศกเป็นเบื้องหน้าแล้วเนี่ยนะทำท่าน่าจะสบายขึ้นหวังไว้ลึกๆว่าน่าจะสบายแต่ก็สาธุขอให้สบายจริงเถอะถ้าไม่สบายด้วยสมถะวิปัสสนาบรรลุมรรคผลนะท่าจะยากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ไอ้ที่ทำเนี่ยเราก็ต้องไม่ลืมนะว่าการแสวงหาธรรมมาเลี้ยงชีพแต่ชีพนี้มันจะอยู่ได้สักเท่าไหร่น้อมันก็ต้องเผื่อชีพใหม่ๆด้วยเนี่ยนะเผื่อพบเผื่ออะไรนะเผื่อไว้ใช้ชาติหน้าบ้างหาใช้ชาตินี้อย่าลืมไว้ใช้ชาติหน้าบ้างนะเนี่ยนะยังไงอย่าลืมไว้ใช้ชาติหน้าถ้ามันชาติเดียวของมาก็ไม่น่าหนักใจอ่ะถ้าชาติหน้าอีกแค่ชาติเดียวนั้นไม่น่าหนักใจพระโสดาบันท่านบอกว่าตั้ง7ชาติแล้วของเราเป็นใครเนาะเนี่ยนะมันน่าจะเกิน7ชาติถ้ามันเกิน7ชาตินี่แล้วหาใช้ยังไงอ่ะมันสิ่งที่หาถ้าเกิดทุ่มเทจนเรียกบางอย่างก็จะแทบไม่เหลืออะไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพระราชาก็วิวาทกับพระราชากษัตริย์ก็วิวาทพระราชาวิวาทกับพระราชาเนี่ยทหารตายเรียบเนี่ยนะกษัตริย์วิวาทกับกษัตริย์เนี่ยนะคือพระราชากับกษัตริย์ต่างกันยังไงก็คือกลุ่มเจ้าทั้งหลายทะเลาะกันเนี่ยนะพราหมณ์วิวาทกับพราหมณ์คฤหบดีวิวาทกับคฤหบดีมารดาวิวาทกับบุตรวิวาทกับมารดาบิดาวิวาทกับบุตรวิวาทกับบิดาพี่น้องชายวิวาทกับพี่น้องหญิงพี่น้องหญิงก็วิวาทกับพี่น้องชายสหายก็วิวาทกับสหายมีเพราะอะไรก็มีเพราะผลประโยชน์นะสมัยใหม่ก็ใช้คำว่าผลประโยชน์อันนั้นแหละภาษาธรรมะเรียกว่ากามเพราะมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นนิทานมีกามเป็นอธิกรณ์เพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นแหละชนทั้งหลายเหล่านั้นก็ทะเลาะวิวาทกันเพราะเหตุแห่งกามก็ต้องประหัตประหารกันด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้วยสาตราอันนั้นถึงตายบ้างทุกปางตายบ้างเพราะการประหารนั้นนะวิวาทกันเนี่ยบางทีเรียกว่าหนักถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเลยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษแห่งกามแม้นี้เห็นการได้เองเป็นกองทุกข์มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นนิทานมีกามเป็นอธิกรณ์เป็นเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งคนทั้งหลายถือเอาดาบและโล่จับธนูสอดใส่แล้งแล้วย่อมเข้าสู่สงครามที่กำลังประชิดกันทั้งสองฝ่ายแปลว่าเพราะกามเนี่ยนะก็สงครามเกิดขึ้นคนทั้งหลายทั้งสองก็ยิงลูกศรไปบ้างพุ่งหอกใส่การบ้านฟันดาบบ้างถูกยิงด้วยลูกศรถูกพุ่งด้วยหอกถูกตัดศีรษะด้วยดาบในสงครามนั้นสมัยนี้ก็ระเบิดใช่ไหมเพิ่มเป็นระเบิดเพิ่มเป็นอะไรก็บอกว่าในบรรดาสงครามที่มันตายมากเนี่ยนะไอ้เครื่องบินเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยตายมากตายเกลื่อนตายเยอะมากๆเลยก็เครื่องบินทิ้งระเบิดทิ้งอะไรเนี่ยนะไอ้เครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยโอ้มันเลวร้ายจริงๆเลยเรียกว่าฝนอาวุธเป็นต้นเนี่ยก็ตกมาใส่ตายกันเยอะแยะถ้าใครว่างๆเนี่ยพยายามศึกษาประวัติศาสตร์โลกบ้างศึกษาแผ่นดินทุกพื้นแผ่นดินนี่แหละว่ามันเคยผ่านศึกสงครามอะไรมาบ้างเนี่ยนะบ้านเมืองแต่ละบ้านเมืองเนี่ยผ่านศึกสงครามอะไรบ้างลูกหลานมาร่ายรำเนี่ยบางทีนะถ้าพิจารณาให้ดีๆก็ร่ายรำอยู่บนหลุมฝังศพนั่นแหละเนี่ยนะร่ายรำอยู่บนเปื้อนคราบเลือดคราบเนื้อคราบน้ำตาและต่อไปสถานที่ตรงนั้นก็จะเป็นคราบเนื้อคราบเลือดคราบน้ำตาอีกต่อไปนั่นแหละบางทีทำเป็นรำเพลินเนี่ยนะที่จริงที่ไหนได้เนี่ยรำบนอะไรและต่อไปสถานที่ตัวเองร่ายรำคืออะไรถ้าพิจารณาแต่ว่าถ้าคิดไกลๆหน่อยว่าโอ๊ยถ้าคิดมากขนาดนั้นแล้วชีวิตจะมีความสุขได้ยังไงท่านอันนี้แหละวิธีคิดหาทำยังไงจะได้สุขที่มันไม่ต้องปนด้วยทุกข์นะ เรียกว่าวิธีคิดแสวงหาความสุขที่มันจริงมันแท้เป็นสุขที่ไม่ต้องปนด้วยทุกสุขที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญเป็นสุขโดยส่วนเดียวเนี่ยนะสุขที่ออกจากวัฏฏะทั้งหมดเนี่ยอันนั้นเป็นสุขแท้นะไม่เคยมีพระอรหันต์บอกโอ้ยเสียใจจริงๆไม่น่าบรรลุรีบบรรลุขนาดนี้เลยน่าจะรออีกหน่อยไว้บรรลุตอนแก่ๆก็ได้เนี่ยนะไม่เคยเนี่ยนะไม่มีใครพูดอย่างนี้ซากองค์เลยนะดีแท้ดีว่าเนี่ยนะดีจริงๆเลยที่ได้บรรลุสุขเนาะมันมีแต่เขาพูดกันอย่างนี้แม่รู้อย่างนี้น่าจะได้บรรลุตั้งนานแล้วเขาก็พูดกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเขาไม่ได้เสียอกเสียใจเสียดายอะไรอวรอะไรหรอกเลยนะเพราะกามทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งการเกิดสงครามตายคาสงครามบ้างทุกต่างตายบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษแห่งกามนี้เห็นกันได้เองเป็นกองทุกข์มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นนิทานมีกามเป็นอธิกรณ์เพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นเองอีกประการหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีการถือดาบและโล่จับธนูใส่แล้งแล้วก็สู่ป้อมอันมีปูนเป็นเครื่องฉาบทาบ้างเรียกว่าสงครามข้างป้อมเนี่ยนะเมื่อคนทั้งหลายฝ่ายยิงลูกศรไปบ้างพุ่งหอกฟันดาบคนเหล่านั้นถูกยิงด้วยลูกศรถูกพุ่งด้วยหอกรถด้วยโคไมที่น่าเกลียดทับด้วยฟ้าทับเหวเรียกว่าอยู่ข้างล่างวิ่งไปข้างล่างก็ตกอะไรตกใส่ตุ้มนะตายทีเดียวเลยตัดศีรษะกันด้วยดาบในสงครามเป็นเหตุบ้างหรืออีกในหนึ่งก็แบบอะไรนะแบบเวลาสงครามนะอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้มน้ำมันไว้เลยอีกฝ่ายหนึ่งก็มาก็ราดน้ำมันเลยนะต้มน้ำร้อนแล้วก็ราดต้มน้ำร้อนแล้วก็ราดเนี่ยนะเวลาปีนกำแพงเนี่ยนะก็มีกันต้มน้ำร้อนบ้างราดบ้างอาวุธก้อนหินเทลงมาตาเยอะแยะในสงครามก็ทะเลาะกันเหล่านั้นก็ศึกชิงกามนั่นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งโจรที่ตัดที่ต่อปล้นเรือนทุกหลังหรือว่าพวกโจรที่ปล้นเรือนหลังเดียวดักตีชิงทางเปลี่ยวคบชู้สู่ชายอื่นมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นนิทรมีกามเป็นอธิกรณ์เพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นเองพวกราชบุตรจับโจรคนเหล่านั้นแล้วก็ถูกลงโทษเนี่ยนะเรียกว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นะที่ลงโทษเนี่ยมีประมาณ 20,000 คนถามว่าแล้วพวกนักโทษนี่จะมีเท่าไหร่ดีขนาดผู้คุมนี่มี 20,000 แล้วคนที่ถูกคุมนี่ควรจะเท่าไหร่ดีเนาะเนี่ยนะมันก็ถูกลงกรรมกรโดยประการต่างๆเนี่ยนะแต่สมัยก่อนเนี่ยยิ่งเหี้ยมกว่านี้เยอะถูกเคี่ยนด้วยแส้เคี่ยนด้วยหวายตีด้วยไม้พลองตัดมือมีอะไรนะที่แบบเอามีดตกมาใส่ข้อขาดเลยนะเรียกอะไรนั่นแหละนั่นแหละตกคอขาดแชบเหมือนกับตัดมะพร้าวแหละขั้วนะปั๊บปั๊บปั๊บเลือดพุ่งกระชูดเนี่ยนะมันก็นั่นก็เพราะโทษแห่งกามทั้งหลายมีกามเป็นเหตุนั่นแหละเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายก็ทำความชั่วด้วยกายทำความชั่วด้วยวาจาทำความชั่วด้วยใจก็เพราะกามอีกนั่นแหละถึงจะยอมทำบาปทำกรรมด้วยกายวาจาใจเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกความทุกข์เหล่านี้ที่จะมีต่อไปในสัมปรายภพก็เพราะมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นนิทานมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเนี่ยนะเขาเรียกว่ามีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนั่นเห็นโทษในกามอย่างนี้เรียกว่าเปรียบเทียบพิจารณาให้แจ่มแจ้งถามว่าตัวที่พิจารณาตัวนี้คืออะไรรู้ไหมนี่คือการเจริญวิปัสสนาในมหานิเทศท่านบอกว่าวิธีพิจารณาดังกล่าวนี่คือการเจริญวิปัสสนาเพราะวิปัสสนาคืออะไรก็คืออาให้เห็นอาทีนวะให้รู้อัสสาธาอาทีนวะและนิสรณะวิปัสสนาก็คือการเห็นอาทีนวะของกามทั้งหลายอันวิธีพิจารณาก็คือสิ่งเหล่านี้มันนำมาซึ่งทุกโทษอย่างไรบ้างพิจารณาอย่างละเอียดละออรอบครอบถี่ถ้วนนั่นแหละเรียกว่าการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะคิดว่าโทษของกามมันมีอะไรบ้างเนี่ยนะใครที่มีความรอบรู้เข้าใจมองได้อย่างตลอดสายและปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายนะก็พิจารณาอย่างนี้จะทำให้เบื่อหน่ายในวัฏฏะขึ้นไหมก็พิจารณานั่นแหละคือการเจริญวิปัสสนาเบื่อหน่ายไม่ใช่ตัวเองมีโทสะนะแต่เบื่อด้วยปัญญาแต่ปีติเจริญขึ้นเจริญขึ้นเพราะเบื่อหน่ายในวัฏฏะเท่าไหร่ใจก็น้อมไปหาความสุขที่ปราศจากโทษเท่านั้นเห็นภัยในวัฏฏะเท่าใดใจก็น้อมไปหาพระนิพพานเท่านั้นน้อมไปหาอสังขตธรรมเท่านั้นน้อมไปหาธรรมเป็นที่พ้นทุกข์ธรรมเป็นที่ดับทุกข์เท่านั้นนั้นอย่างที่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นี้พระองค์ตรัสไว้ว่ากามทั้งหลายอันวิจิตมีรสอร่อยน่ารื่นรมใจย่อมยำยีจิต ด้วยอารมณ์มีชนิดต่างๆบุคคลเห็นโทษในกามคุณทั้งหลายแล้วเพิ่งเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรดเนี่ยนะ